Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'tasâmî illâ billâh leqad câet Resûlü Rabbinâ bilhak sallû alâ Resûlinâ Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem ve alâ âlihi ve sahbihi sellem sallû alâ tabîb-i kulûbina Muhammed Allah'ım sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım sallâ alâ senâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم sallallahu teala ve sellem aleyke ya seyyidi ya Muhammed. Cezallahu teala anna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ahven. Allahümme atta seyyidina Muhammeden el vesilete ve ceal fil mustafeyne muhabbetehu ve fil aline derecetehu fil mukarrabine zikre darih. Sadakallahu l'azim, Allahümme enfa'na bil Kur'an l'azim ve barik lana fihim. Elhamdülillahi rabbil alemin, estağfirullah el-hayyel kayyum. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تبارك وتعالى أمتimize rahmet eylesin. Lütfuyla muamele eylesin. Halep'e bir an önce Allah'ım yardım eylesin. Bu mübarek cuma gecesinde inşallah Halep'le ilgili dualarınız geldi, okuduklarınız geldi. İnşallah onları hediye ederiz. Ve bu ayat-ı beyinatın, ezkarın, evradın bereketleriyle onlara Rabbimizden yardım isteriz, dua ederiz. Mevlid-i Şerif'in akabinde de dua ederiz. Yani 200-300 bin kişi kuşatılmış vaziyette, perişan bir halde kafirler, her taraftan dünya üzerlerine çullanmış, ehl-i sünnet Müslümanlar zor durumdadırlar. Bizden dua istiyorlar. Ne istesinler? Oradan bir Türkmen Türkçe bir mesaj atmış. O mesajında diyor ki ne olur diyor. İki rekat namaz diyor. Hacet namazı diyor. İki rekat hacet namazı kılın diyor işte. O hangi gece diyorsa. Bu mübarek gece cuma gecesidir. Zaten saat 6'da bile imsak olmuyor yani. 6'yı 40 geçe. Yani 6'da bile kalksa insan yetişir. İki rekat hacet namazı, Allah'ımızdan yardım isteme namazı. Buna istihane de deniyor, yardım istemek de deniyor. Bir hacet namazı kılsanız diyor, bu Halep'teki ehl-i sünnet kardeşleriniz için ne olur diyor. Allah rızası için bize bir dua etseniz, bir şey istemiyoruz diye yalvarıyor yani. Onun için biraz insaflı, vicdanlı olmak lazım. Tabii bizim de başımıza büyük belalar gelmeden evvel, onların haliyle hallenirsek, derdiyle dertlenirsek, bizim de belalarımız kalkar inşallah. Görüyorsunuz yani memleketin maddi manevi kargaşası bitmiyor. Gavurlar da bunu bitirmek istemiyor. Bu çalkalantı nereye kadar devam edecek? Mevla bilir. Tabii biz hak bildiğimiz yolda sebat edip taviz vermeyeceğiz inşallah. Ama Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenirsek, onlara dua edersek, melekler bize amin derler. Dualarımıza amin derler. Amin ve leke mislü dâlik. Duan kabul olsun, bir misli de sana nasip olsun derler. İşte insan kendi kendine yaptığı duayı tutturamayabilir. Ağzı günahkar olabilir, haram yemiş olabilir. Bazı günahlar duanın kabulünü tehir eder, bazıları iptal ettirir. Onun için dua ederken en mühim olan gıyabidir. Yani yanında olmayanlara dua etmektir. Hele bir de yakının, akraban, hısmın olmayan Halep'teki Müslümanlar seni ne alakadar ediyor? İşte bu din iman meselesidir. Müminler tek vücut hadis-i şerifine uyma efendim uygundur. Ve böylece o derdi hissedebilirsek, yani kuşatma altındayız, muhasara altındayız. Kavurlar her tarafı sarmışlar. Yani içeri girdikleri zaman bizi boğazlayacaklar diyor. Adamın tabiri boğazlama, boğazlayacaklar diyor bizi diyor. Aynı sesi var yani kayıtta. Avukat Cihat Efendi kardeşimiz göndermiş bana. O biraz dünya mazlum Müslümanlarla çok ilgilenir de. Ben de seviniyorum tabii böyle haberler almaktan. Yani ciddiyetimiz artıyor, gayretimiz artıyor, hassasiyetimiz artıyor. Size de bir şeyler duyuruyoruz, bir şeyler okuyorsunuz, zikrediyorsunuz. Adam da onu diyor biz diyor. Ne isteyelim sizden diyor. Ne olur Müslümansınız. İki rekat hacet namazı diyor. Halep'teki Müslümanlara bir dua yaparsınız. Ne olur size diyor. Yani bu kadar hakları yok mu bu kadar? Yüz binlerce Müslüman kardeşimiz. Yavrularımız orada. Onun için kendi başımıza gelmiş gibi hissetmeden Müslüman olamayız. Kamil imana sahip olamayız. İşte Myanmar'a bir şeyler edildi falan. Yardımlar da götürülmüş herhalde. Öyle bir şeylerde haber aldım. İnşallah yerlerine ulaşır. Allah Teala onları da halas eder. Şimdi Halep dibimizde. Fakat bu Şia'nın, bu Şia-i Şenia'nın, bu İran Şia'sının, tabii Pers Şia'sının bu kötü faaliyetleri yüzünden maalesef Müslüman kardeşlerimiz şu anda yani mezbahada kesilecek hayvan gibi boğazlanmayı bekliyor. Bu kadar zerre kadar imanı olan bir Müslümana bu korkuyu yaşatmaz yani. Bu korkuyu yaşatmaz. Ama İran Şiası bundan geri durmaz. Çünkü onlar ehl-i sünnet kesilse bayram ederler yani. Onlar çok aşırı mezhepçilik yaparlar. Ve bu görülmüştür. Zaten İbn Hacer Hazretleri vesaire birçok ulemanın kitaplarında gördüm. Diyor ki bir Şii, yani bir ehl-i sünnetle bir yerde kalırsa mutlaka onu ne yapayım, ne edeyim, nasıl öldürürüm diye plan kurar diyor. Bütün eski kitaplarda yazıyor. İkisi bir odada kalsa diyor, bir plan yapar, nasıl öldüreyim diye diyor. Bunu ben eski ulemanın kitaplarında gördüm. Onlar ne kadar doğru anlamışlar. Biz işte İslam Cumhuriyeti, Müslüman, sarıklı, sakallı falan zannederken halbuki o kitaplar önümüzdeydi, elimizdeydi. Ben tabii öyle zannetmiyordum ama milletin çoğu buna kanmış idi. Şimdi gözümüzün önünde Müslümanlar Halep'i boğazlamak üzereler. Allah halas eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rab bir an evvel kurtar ya Rab. Amin. Diyor Allah'ın melek ordularını indir ya Rab. Salli ala seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Rahmeten lil alemin hürmetine. Şu mübarek mevlid ayı hürmetine. Bu mübarek ayda bir ay boyunca kutlama yapan, mevlid-i şerif okuyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla, sevgisiyle bütün yollarını, bina, evlerini süsleyen şu Halep halkına yardım eyle ya Rab. Allah'ım yetiş ya Rabbel Alemin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem himmetini, sahabe-i kiramın, dostların himmetlerini üzerlerinde daim eyle ya Rab. Amin. Allah bu imtihanı yapıyor. Bu büyük bir imtihandır ama burada onlardan beter biz imtihandayız. Bu keyfe kaçmak, bu kadar zevk-ü sefaya düşmek, bu kadar maddi işlerle uğraşıp Müslüman kardeşlerimizin derdini unutmak, bize de belayı böyle kademe kademe istidraç ile çekmek üzeredir. Bu tehlikeden kurtulmanın tek çaresi onlara dua etmek, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek suretiyle, vaaz-ı nasihat etmek suretiyle memleketten belanın kalkmasına dua etmek. Onlara dua dersek işte melekler bize amin diyorlar. Bize de bir misli inşallah yardım gelir. Hem bu ekonomik darboğazdan kurtulunur. Kaç tane darbe, o bitiyor, o bitiyor, o bitiyor. Devamlı böyle uğraşıyorlar. Hükümetle uğraşıyorlar, vatan milletle uğraşıyorlar. Müslümanların hocalarıyla uğraşıyorlar, hakkı söyleyenlerle uğraşıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Ama biz yolumuz belli. Allah bu yoldan caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Şüpheye düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Efendim, ne olursa olsun. Yani bir şeyler illa planlıyorlardır, arka planlar yapıyorlar. Gavur durmaz, gavurun uşakları durmaz. Bunların güçleri de imtihan bu, tükenmez. Yani bunların biteceğini, helak olacaklarını bir anda Müslümanlar rahat edecek. O zaman cihat kalmaz. O zaman imtihan kalmaz. O zaman sevap kalmaz. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرَنَ عَظ۪يمًا Cihat edenleri oturanlara karşı Allah çok büyük bir ecirle üstün kıldı. Onun için oturma zaman değil. Rahat olsak otururuz. Keyfimize bakarız. Devamlı bir kargaşa bu memlekette, bu ehl-i sünnette de yaşatılıyor. Böylece uyanık olacağız. efendim karlı çıkacağız inşallah. Dinimize sahip çıkacağız. Dünyaya soğuyacağız. Buna ne vefasızmış, ne gaddarmış. Hiç keyfi yok diyeceğiz. Öyle ya. Keyif kafana girse ahiret terk edersin. Bu sıkıntıların çok şey var, mükafatı var. Dünyada ahirette kazandıracak. Ama milletin çoğuna Halep'ten dolayı bir sıkıntı gelmiş mi? Hiç Halep'ten haberleri var mı? Myanmar'dan haberleri var mı? Filistin'den haberleri var mı? Yok. Bizim memleketteki milletin çoğu kendi alacağını, vereceğinin, bütçesinin, ay sonunun bilmem nesinin, taksitinin, ödemesinin peşinde. Hiç iki rekat hacet namazı kılmış bir Müslümana dua etmiş mi bu milletin çoğu? Etmemiş. Çünkü bu şuuru veren de yok. Yani şunu yapın diyen de yok. Bu Müslümanların üzerimize hakkı var. Allah-u Teala biz onlara acısak Allah-u Teala da bizi acıyacak. Şimdi benle de uğraşıyorlar. Madem devam ettiği yollardır mutlaka. Ben bu FETÖ'ye çok çakmamdan, darbeden sonra konuşmalarımdan vesaireden. Bunlar tabii Yahudi rahatsız, Hristiyan rahatsız, kafirler rahatsız olur bu FETÖ. PKK, IŞİD, belanın biri bin para yani. Dolu bela var başımızda. Şimdi Fatih Tezcan bir tweet atmış. İşte adliyelerde, işte emniyetlerde FETÖ'nün kalıntıları, kırıntıları neyse bir hareket daha yapıp demiyor da Ahmet Mahmut Ünlü'ye bir kumpas daha hazırlığı var diye. Bir tweet atmış şimdi birkaç saat evvel. Şimdi tabii bir isim daha vermiş. Bir kişinin daha ismini vermiş. Yani memlekette çevresi olan, etkisi olan bir isim de onu vermiş, bir isim de beni vermiş falan. Tabii ki bunlar boş duruyorlar desek güleriz yani. Boş durduklarını düşünemeyiz, inanamayız. Burada marifetimi kullanırlar, ötekini, berikini kullanırlar. Yalan, uydurma, haddi hesabı yok. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Ama biz hak gördüğümüzden geri duramayız. Doğruyu söyleyeceğiz. Efendim bazı sıkıntılar, cerahatler deşiliyor ama kangren olduğu zaman ayak kesiliyor. Çünkü vücudu kurtarmak meselesidir. Efendi Hazretleri'nin cemaatini kurtarmak icap ediyorsa, birkaç kişinin teşhir edilmesi mecbur oluyorsa ne yapalım? İşte Emre hocalar diyorlar ki işte efendim birkaç hoca efendi burada geçen toplantı, sıralı toplantı, demin de toplantı yaptık. Yani işte ya bu işten dolayı bize zarar geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Telefon geliyor bir şey, 3, 5, 10. Ya bunlar diyorlar ki bize yüzlerce, binlerce telefon geliyor, teşekkür ederiz. Allah razı olsun, bizi uyardınız. Efendim kimle iş yapmayacağız, kimi hoca diye efendim aldanmayacağız. Ya siz ne mübarek bir cemaatsiniz. Hangi cemaat olsa içinde bir sıkıntı varsa onu kapatırlar. Fitne çıkmasın da bizim cemaatin itibarı bozulmasın diye. Ama bu bizim İsmailer cemaati neye benzer? Sahabe-i kirama benzer. Sahabe-i kiramın içinde de böyle sıkıntılar olduğu vakitte ne yaparlar? Hemen teşhir ederler. Hazreti Ömer Efendimiz zaten radıyallahu anh başı çeker ve münafıklar ne yapamazlar? Etki yapamazlar. Yapamadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in faaliyetlerini durduramadılar. Bizde de inşallah Efendi Hazretleri'nin açtığı tecdit çığırını, faaliyetlerini birkaç tane efendim ajan şu bu provokasyoncu ne yapamayacak? Durduramayacak inşallah. Bu durduramaz da. Ama nedir? Allah sebep yapar onları, bunları. Allah razı olsun. Kıyam der burada. Bayağı bir vazife gördüler. Arkasına da durdular. Tefsire sahip çıktılar. Hadislere sahip çıktılar. Efendimiz'in şeyine sahip, yoluna sahip çıktılar. Bunu diğer hocalardan da çok beklerdik ama maalesef biraz et diye sütliye karışmayayım, kimseye bulaşmayayım, başıma iş açmayayım şeklinde hocalarımızda genelce böyle bir usul ve adet var. Yani ben buna dayanamıyorum, tahammül edemiyorum. Hakkı gizlemeye tahammül edemiyorum yani. Çünkü ilim ehli hakkı gizlememesi lazım. Burada yanlış var, burada istismar var, burada maddi menfaat var, burada ekümenlik projesi var, burada ajanlık var, burada Efendi Hazretleri'nin yolunu bozmak var. Yani kendi adıyla çıkan dergide bozuluyor bir de. Ya bunu yani dünyanın gavuru yapamaz. Burada büyük bir fesat var. Ha bunları konuşmadılar. Konuşmuyorlarsa da bir takımları, Efendimiz'in adamları sahip çıktı bu işe elhamdülillah. Allah Teala tesirini kalk eylesin. Amin. Onun için uyanık olalım. Kumpaslara efendim aldanmayalım. İşte yalan dolan haberler çıkar. Bunlara itibar etmeyelim. Şimdi biz kendi başımıza ne gelecek ne gelmeyecek onu da bir kenara bırakalım. Şimdi biz Halep'in derdine düşersek Mevla bizim dertlerimize kâfi gelecek. Anladım. Myanmar'ın derdine düşersek, Filistin'in derdine düşersek, Doğu Türkistan Müslümanların derdine düşersek, o garibanların, o mücahitlerin, o zaman Mevla Teala bir de baktın ummadığımız yerden bize çıkış kapısı yaratacak. Biz belalardan halas olacağız. Olduk bu zamana kadar, hep olduk. Neden? Müslümanların derdiyle dertlendiğimizden dolayı Allah yardım etti bize. Onun için bencil olmayalım. Kendimizi düşünmeyelim. Efendim, bu kadar ümmetin, ehl-i sünnetin derdi var. Bunları öne alalım. Takdim edelim. Mevla da görürse ki, ha bu kulum başka kardeşlerine dua ediyor. Şimdi gece kalkıp hiç kendine bir hacet namazı kılıp kendi bir sıkıntın için dua etmemişsin diyelim. Etsen iyidir, sünnettir ama etmemişsin. Ama sen Halep'in şuuruyla, Halep'in kurtulması için kalkıp da iki rekat hacet namazı kılıp bir dua yapıyorsan, Mevla bunu görüyorsa ki uykusunu terk etti, biraz erken kalktı, öyle sabah namazına kadar diyelim ki daha bir buçuk saat, bir saat yatabilirdi. Ama bir saat, bir buçuk saat erken kalkmak suretiyle, birçoğu da uykudan uyanınca bir daha uyuyamaz. Yarım saat, bir saat nasıl uyuyacaksın bir daha? Sabah namazı var. Hal böyle olunca insanlar bunu görüyorlar. Efendim, birbirlerine örnek alırlar, mesaj atarlar. Hadi kalkalım, namaza kalkalım, hacet namazına kalkalım, teşvik yaparlarsa. Mevla zaten bunların şahididir. Ve o zaman Mevla bakar, kendi derdine bile bu kadar dua yapmıyor bu kulum. Ama bir Müslüman kardeşinin derdine yanıyor. Onun için özel rahmetiyle muamele edecek, fazl-ı keremiyle. Rabbim tebareke ve teala kabule karin eylesin. Amin. Halep'in derdine düşelim inşallah. Bunu evvela duyuruyorum. Ondan sonra duaları sonda yapayım. Mevlid-i Şerif'in sonda yapılan dualar reddolmaz. Halep için okunan virtlerin dualarını Mevlid-i Şerif'i kıraatının peşine yaparım inşallah Rahman. Bir ikinci duyurumuz, şimdi Ahmet Yesevi Derneğimiz tarafından Etiyopya, yani eski adı ne? Habeşistan, Mekele, Mekele oranın bir adıymış yani. Orada bir medrese yapıldı. Belki lafın arası geçmişti birkaç aylar evvel, size söylemiştim. İnşallah oraya ben de gideceğim inşallah. Nasipse, ben de biraz hastalaştım. Bayağı bir durumum iyi değil ama. Amin, Allah razı olsun. Yani gideceğim diye söz verdim. Hazreti Necaşi Medresesi açılacak. İnşallah. 18 Aralık'a kadar kayıt yapılması gerekiyor. Çünkü içeride de dahili uçak var. Bu dahili uçaklardan dolayı bütün yolculuk alt üst oluyor. Hanım kardeşler gelemiyor. Sadece erkeklerle gidiliyor. Efendim, 18 Aralık'a kadar 40 kişilik bir kontenjan var. Bu kontenjan da aşılamıyor. Çünkü yol imkanları dar. Bu itibarla 0212 alan koduyla 631-2211 631-2211 numarasına dan irtibat kurarsanız gelmek isteyenler gelebilirler. Orada Hazreti Necaşi Efendimiz'in kabri şerifi var. Ben çocukluğumdan beri gitmek istiyordum. İşte ancak nasip olursa, inşallah nasip olacak. 27 sahabe var. Hazreti Necaşi'nin civarında yatıyorlar hepsi. Orada biliyorsunuz ilk icret Habeşistan'a oldu. Orada da vefat eden sahabe oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geçip İslam devletini kurana kadar Hazreti Necaşi onları misafir etti. Çok iyi ağırladı. Çok ikram etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de çok ikram etti. Efendim, Ümmü Habibe validemizi onunla evlendirdi. Ondan sonra çok hediyeler gönderdi. Müslümanlara çok destek oldu. Mekke müşrikleri ona geldiler, gittiler. Onları geri teslim almak için. Onları teslim etmedi. İslam'ın en garip zamanında Habeşistan'a gidin, hicret edin. Orada bir adaletli hükümdar var. Onun yanında kimseye zulmedilmez buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve böylece Hazreti Necaşi'nin vefatından sonra kitaplarda zikrediliyor ki kabrinin üzerinde nur görülüyordu. Devamlı kabrine nur yağıyor. Yani gözü olanlar o zamanlar görünüyordu. Nurun üzerine yağdığı görülüyordu. Şimdi tabii insanların gözleri bulanmış, mideleri tabii haramla bulaşmış olabilir, keşifleri kapanmış olabilir. Ama kitaplarımız bunu zikrediyor. Sahabe ve tabi'in döneminde kabrin üzerine nur yağdığı görülüyor. Nasıl nur yağmasın ki? İslam'ın en zor zamanında en iyi müdafaayı yaptı. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vefat ettiği vakitte biliyorsunuz gıyabi cenaze namazı kıldı. Sallu ala ahikum. Hadi toplanın kardeşinizin cenaze namazı kılacağız buyurdu. Ve Necaşi'ye mektup gönderdi. Ona ne kadar dualar etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu duaları, iltifatları alan bir yüce zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremediği için yani sahabeden olamadı. Sahabeden olamadı. Fakat çok yüksek şerefli bir makamı var. Çünkü onlara Allah ecirlerini iki kat verecek. Hem İncil-i Şerife iman etmişler. Sonra İslam gelince, Kur'an nazil olunca Kur'an'a da iman ettikleri için ehli kitaptan oldukları için ehli kitaptan oluyor ama kendi neshedilen İncil şeriatından teberri ediyor, uzaklaşıyor. İslam şeriatıyla amele başlıyor. Ülâke yütevne ecrav merrateyn. Bunlar ücretlerine, ecir sevaplarına iki kat kavuşturulacaklardır Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Çünkü yani bu kolay bir şey değil. Alışkanlıklarını bırakmak, değil mi? Şimdi o dinde haram olan bir şey burada helal ediliyor veya orada helal olan bir şey burada ne yapılabiliyor? Haram oluyor, değil mi? Ya bunları hazmetmek herkesin işi değil. İşte Abdullah İbni Selam gibi, radıyallahu anh, işte Kâbul Ahbar gibi, Hebib Nünebbi gibi sahabe ve tabiinden, ehli kitabın uleması, ehbarından bazılarına nasip oldu bu devlet, bu şeref, bu izzet. Ama hepsine nasip olamadı. Çünkü ekseriyesi adetlere takıldılar. Gelenek, görenek, para, rüşvet falan. Makam, mevki kaybetmeyelim kralların nezdinde diyerek bu belaya düştüler. Onun için Hazreti Necaşi'ye radıyallahu teala anh denilir. Radıyallahu teala anh. Ona vefa borcumuz var. Vefa borcumuz var. Bu bakımdan onun yanında bir medrese yapıldı. Oradaki talebelere Ahmet Yesevi Derneği de buna sponsor oldu. Elhamdülillah medrese de bitti. Açılışını da yapıp talebeler yerleşecek inşallahurrahman. Tabii size de onların resimleri paylaşılıyor. Orada bir sohbet olur talebelerle. Onlar paylaşılır inşallahurrahman. 40 kişilik kontenjan için isteyenler müracaat edebilirler. Kur'an-ı Azimüşşan'da Maide Suresi'nin 83. ayet-i cellesinde Estaizu ve idâ semi'û işittikleri vakitte mâ unzile alel-resûl o benim peygamberime indirilen ayetleri duydukları vakitte yani Hazreti Necaşi'den bahsediyor ayet-i kerime, Kur'an bahsediyor. Ne büyük bir insan. Hazreti Kur'an'da ismi geçiyor. Duaları geçiyor ve beden onun kıssisleri de var. Yani rahipleri var, keşişleri var. Onları da topladı ki İncil-i Şerif'teki sıfatlara uyuyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifini soruyor. İşte sıfatını soruyor, niteliklerini soruyor falan. Hazreti Cafer radıyallahu teala değil mi? Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi. Hazreti Cafer Efendimiz orada sözcülük yapıyor, değil mi? Meryem suresi okunuyor. O Kur'an'dan bir şeyler bana okur musun diyor. Ondan sonra çok ağlıyor, çok etkileniyor. İşte uzun bir kıssası var. Bu arada Mekke'den bazı müşrikler de geliyorlar. Onunla eski dostluklarına, samimiyetlerine güvenerek hemen hediyeler de, kıymetli hediyeler de getiriyorlar. Sen bize bunları ver deyince hemen verdim gitti, alın gidin diyeceklerini zannediyorlar. Ama o ne diyor? Siz benim yurdumda güvendesiniz. Size kimse dokunamaz. Onlara da diyorlar, Allah bana bu diyor ki mübarek Necaşi radıyallahu anh, Allah bana bu mülkü saltanatı rüşvetle vermedi. Sizin bu hediyeleriniz rüşvettir. Alın hediyelerinizi başınıza çalın. Hepsini alın geri götürün. Ben bunları vermem diyor. İşte o zaman dünyada böyle bir hükümdar çıkmadı başka. Kabri nur olsun. Amin. Derecesi âli olsun. Amin. Rabbim şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. İnşallah ziyaretinde kolay eylesin bize. Müyesser eylesin. O da 27 muhacir sahabeyle beraber Ne mühim mesele yani. Onun bahçesinin içinde hepsi sahabe-i kiram. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Onlara o Resul'e indirilen ayetleri duydukları vakitte tera a'yunehum. Tera sen görürsün Habibim a'yunehum gözlerini. Tefidu minet dem'i. Yaştan doldu, dolup taşıyor ve akıyor aşağı doğru. Mimma arafu minel hak. Hakkı anladıkları için. Kur'an'ı anladıkları için. İslam'ı anladıkları için. Yekulune ne diyorlar? Şimdi onların duası var. Benim Kur'an-ı Kerim dualarının birinci cildinde çıktı ya, Rahat suresine kadar, orada Maide suresindeki dualarda geçiyor. Maide suresinin ikinci duası, Necaşi ve arkadaşlarının duası. Sayfa 149'da başlıyor. Efendim, burada o kadar önemli meseleler var. 149'da başlıyor, 165'te bitiyor. Yani kitabında şeyi büyük boy, Risale boyu değil. 165'e kadar bu dualar şerhi var, izahı var, tarihçesi var, yaşananlar var. Hadis-i şeriflerle beraber. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdığı ilginç mektubu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yazdığı cevabi mahiyette mektubu var. Burada çok da başına olaylar yaşandı bu arada. Ne diyorlar? Rabbena ey bizim Rabbimiz. Amennâ biz iman ettik. Fektübne o halde sen bizi yazma aşşahidin. İslam'ın, Kur'an'ın ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hak ve doğru olduğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz. Amin. Bu dua Allah'ımızın kabul buyurduğu bir duadır. Yani hatta burada şöyle de bir şey hatırlıyorum. Peşinde diyor ki Estağfirullah فَاَثَابُهُمْ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا. Sırf bu sözlerini söylemeleri sebebiyle Allah onlara mükafat ver. Şimdi diyorsun ki cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşere semboldür. Yoksa sadece 10 kişiyle sınırlı değildir. Necaşi ve arkadaşlarının cennetlik olduğu da ayetle sabittir. Allah sırf sözleri, burası çok önemli. Yani Mevla amel ister, ihlas ister. Mevla'nın dolu şartları vardır. Ama kurban olduğum Necaşi ve arkadaşları daha 2 rekat namaz kılmadan, daha bir abdest almadan, İslam'ın bir ferizasını, bir vecibesini ifa etmeden, hemen Rabbim buyuruyor, sırf bunu lafı söylediler ya diyor, bu sözleri sebebiyle verdim onlara. Cennatin, cennetler, diz boyu nimetler, tecrim tahti elen her, altlarından köşklerin, sarayların altlarından ırmaklar akıyor. Halidine fiha, bir girecekler, ebedi kalacaklar. Zaten giren çıkmayacak. Cehennemden girip çıkan olabilir Müslümanlardan. Cennete giren ebedi kalır, hiç çıkmayacak. Ve zâlike işte bu cezâul mühsinin. İyi amel işleyenlerin karşılığı böyledir. Şimdi burada mühsin vasfı, ihsan sıfatı biliyorsunuz. İman, İslam, ihsan. Cibril hadisinde 3 şey soruluyor. İman soruluyor, iman şartlarını sayıyor, İslam soruluyor. İslam şartları sayılıyor. İhsana gelince اَلْاِحْزَانَ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَنَّكَ تَرَى فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَى فَاِنَّهُ يَرَى. Sen Allah'a görüyormuşsun gibine yakinen inanarak ibadet etmendir. Sen onu göremiyorsan da onun seni kesin gördüğünü bilmendir. Şimdi bu ihsan sıfatına Necaşi Hazretleri ulaşmış. Ve adamları da ulaşmış. Yanındaki rahipler. Bayağı bir rahipler. 30-40 tane İncil ehli. Bunların hepsi iman ettiler elhamdülillah. Ve bu makama erdiler. Çünkü Mevla sırf onun sözünden bahsetmiyor. Cemi sırasıyla onların dedikleri buyuruyor. Onun için ve mâ lenâ diyorlar. Bize ne oldu ki? Lâ nü'minu billah. Biz Allah'a nasıl inanmayız ya diyorlar. Ve mâ o şeylere ki câenâ bize geldi minel hak. Bir hak bize geldi. Ayetler geldi, hadisler geldi. İşte zaten o zaman tabii bütün ayetler bir anda onlara okunacak hal yok. Zaten vahiy devam ediyordu. Ama o zamana kadar nazil olan, mesela Meryem suresi nazil olmuştu. Meryem suresinden okudu. Hazreti Cafer. Meryem suresi de tam onları ilgilendiriyor değil mi? Çünkü Hristiyan olmaları hasebiyle o zaman Hazreti Meryem hakkında ihtilaflar var. Yahudiler iftira ediyorlar. Hristiyanlar da Allah'ın hanımı haşa zannediyorlar. Tabii onlar belki dinlerini o zaman kadar değiştirmemişlerden ki. Dinleri tahrip olmuş olsaydı İslam'a efendim uyum sağlamaları zor olabilirdi. Çünkü Hazreti Necaş ne diyor? Şu senin okuduğunla Hazreti Meryem'i Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaptığı tarif ile İncil'deki onun hakkındaki bölüm, ayetler arasında yerden bir çöp alıyor, incecik bir şey. Şunun kadar bile diyor, fark yok. Tıpatıp aynı diyor. Çünkü vahiy aynı yerden geliyor. Aynı Mevla'nın vahyidir. İnsanlar değiştirmedikten sonra vahiyler birbirine uyar. Hele ki hükümlerde nesih var, haberlerde nesih olmaz. Çünkü İncil'de dediyse ki, Meryem işte şuraya gitti doğum yaparken, Beytilahm'a gitti. Orada biz ona dedik işte hurma, yaş hurma yarattık, mevsimsiz vaziyette. Sen doğum yapınca bu hurmadan ye dedik diyor diyelim. Şimdi İncil-i Şerif'te de bu böyle geçer. Çünkü neden? Haberlerde nesih olmaz. Nesih nedir? Nesih hükümde olur. Şimdi helal etmiştim, şimdi bu dönemdeki insanlara bu uymadı, bunu haram ettim Allah buyuruyor, öyle mi? Şeriatlarda değişiklikler oldu mu? Oldu, Hristiyanlarda içki içiyorlardı üzüm şeyini. Efendim, ama İslam geldi, bunu ne yaptı? Yasak etti. Ha, faizle zina hiçbir dinde helal olmadı. Fakat bunun dışındaki hükümlerde helalların haram olduğu, haramların helale olduğu, şeriatlar değiştikçe hükümlerin nesk olduğu sabittir, ayette, hadiste de varittir. O zaman yani Mevla haber verdiyse Hazreti Meryem şöyle şöyle doğum yaptı, Cibril ona böyle göründü, efendim şöyle üfledi, İsa Aleyhisselam'a hamile kalması hadisesi nasıl vakı oldu? Bu Meryem suresinde anlatılıyor. Bu İncil'de de aynı anlatılıyor. Çünkü o İncil'de anlatılanla Kur'an'daki şey değişmez. Niye değişmez? Haberlerde nesih olmaz. Çünkü o zaman bir şeyi haber veriyorsun böyle oldu diye. Onu nasıl değiştireceksin olmadı diye. Bu sefer demiş olursun ki ben bir önce yalan söylemiştim haşa. Mevla hakkında bu düşünemeyeceğine göre Mevla bir şeyden özür diler mi? Mevla şuradaki beyanım yanlış oldu buyurur mu haşa? Mevla'nın ilminde cehalet vakı olur mu? O zaman verdiği haberlerde de nesih efendim vakı olmaz. Hükümlerde olur. Hükümler nedir? Doktor meselesi. Şimdi bu yemeği yasak eder. Ondan sonra birkaç ay sonra der ki serbestti bunu ye. Çünkü neden? Senin durumun değişti. Kulların durumu değişince, ümmetlerin hali, vaziyeti değişince Mevla her ümmetin kendine münasip hükümler verir. Her doktor her hastaya aynı ilacı yazıyor mu? Onun için Mevlamız da kime ne uygunsa, hangi ümmete, hangi zamanda, hangi ahkam uygun düşüyorsa onlara onu meşru eder, din olarak vaz'a eder. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Dediler ki biz Allah'a nasıl inanmayalım ya? Hak olarak bize gelen bu ayetlere nasıl inanmayalım? وَنَطْمَعُ مِنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Halbuki biz tamah ediyoruz, heves ediyoruz. Efendim, ne diye heves ediyoruz? Rabbimiz bizi de ne yapsın? Salihlerle birlikte cennetine girdirsin, salih kavimlerle birlikte cennetine girdirsin diye efendim tamah ediyoruz. Yani heves ediyoruz. Burada duanın manası 149. sayfada bu dua var. Tercüme aşağıda geliyor yani 149-150'de tam tercüme geliyor. Duada birinci cümlenin tercümesi yapılmış, ikincinin yapılmamış. Ama hemen 150'de tamamı tercüme yapılmış ve tefsirlerden bu kıssa işlenmiş. O kadar tatlı bir kıssa. Efendim, sayfa 165'te de duanın okunuşu var ve efendim bu dua ile Allah'ımıza yalvarmak. Necaşi Hazretleri Cafer radıyallahu anh çağırtıp Kur'an-ı Kerim okutmasının kıssası alır. Necaşi Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim dinleyince ağlamasının kıssası. Necaşi Hazretleri'nin Müslümanlara Habeşistan'da eman ve güvence vermesi. Necaşi Hazretleri'nin Müslümanlara kendisine niçin secde yapmadıklarını sorması. Krallara secde ediliyordu selamlama. İşte müşrikler o işi kışkırttılar. Bak bunlar şimdi gelecekler sana secde etmeyecekler diye. O da alışmış örf var yani. Herkes krala secde ediyor. Bu iş bozulunca, sahabe bunu yapmayınca ortalık karışır diye beklediler. Yine oradan avuçlarını yaladılar. Necaşi Hazretleri'nin oğlu Eriha Resulullah Efendimiz'e giderken boğuldu. vefat etti, şehit oldu. Oğlunu gönderiyordu. Adı Eriha. Necaşi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdığı mektupları. Böyle bu meseleler yani 165'e kadar devam ediyor. İnşallah Hazreti Necaşi ve arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim'de Mevla tarafından methedilen bu dualarını ezberleyelim inşallah. Kısa bir satır, bir buçuk satır. Ama Mevla ne buyuruyor? Sırf bu sözleri sebebiyle cennetleri verdim. Yani hiçbir ayette bu sözleri sebebiyle cennet verdim geçmez diyor alimler. Bu ayette ilginçtir diyor. Sırf söze bağladı işi diyor. Şu sözü söylediler ya şu duayı, şu sözle dua yaptıkları için cennetleri verdim diyor. Hem ebedi verdim hiç çıkmayacaklar. Biz de onlara uyarsak iyi olmaz mı? Kur'an bize niçin nazil oldu? Geçmişlerin hikayelerini, kıssalarını dinleyip millete anlatmak için mi? Yoksa oradan ders çıkarıp, ibret alıp amel etmek için mi? Amel edeceğiz, nasıl amel edeceğiz? Bu sözü söyleyenlerden razıyım Allah buyuruyor. Bu duayı yapanlara cennet verdim Allah buyuruyor. E sen şimdi Kur'an'daki bu duayı nasıl ihmal edersin? Bu yaşa gelmişsin bir kere dememişsin. Onun için bu kitabın zaten diyorum ya sağ tarafında 7-8 sayfalık Kur'an-ı Kerim dualarının tümünü okuyan adam bunların hepsini okumuş oluyor mu? Oluyor. Anlasa da anlamasa da. İlimli olsa daha iyi ama. Yani ilimsiz de olsa Mevla boş çevirmez. Boş çevirmez. Yine Kur'an okuyorsun yani. Kur'an ayetlerini okuyorsun. Şimdi İslam'ın ve Kur'an'ın hak olduğuna dair imanlarımızı tazelememiz için, imanımızı güçlendirmemiz için, şahitlerimizi çoğaltmak meselesi. Melekler şahit, insanlar şahit. Şahitlerimizi çoğaltmak için. Ahirette isimlerimizi İslam'ın hak olduğuna şahitlik edenler divanında yazılı bulmak için. Sonra salihlerle birlikte cennete girdirilme. En mühim mesele. Salihlerle birlikte Rabbimizin bizi cennete girdirmesine heves ediyoruz da biz nasıl onun kitabına inanmayız dediler. Ve ağlayarak dediler. Allah ağlamayı da bize becettirsin. Gizli gizli yerlerde, tenhalarda, kimsenin görmediği anlarda ağlamayı bize nasip eylesin. Riyadan muhafaza eylesin. Evet, bu dua bu niyetle okunabilir. Bak ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde sevap ve mükafatlar amellere bağlanmışken bu ayet-i kerimede sonsuz cennetler özellikle bu sözü söylemeye ve bu duayı yapmaya merbut kılınması salih amellerin birçoğundan yoksun olan günümüz Müslümanlar için bir umut bahşetmektedir. Bir umut bahşetmektedir. Yani bir müjde alabilirsiniz. O halde bu duayı dahi yapamayacak kadar aciz kalmayalım. Zaten amellerin birçoğunda gevşeyiz. Bari bir satır, bir buçuk satır Hazreti Necaşi ve arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim'de geçen bu duasını okumaktan da hiç olmazsa aciz kalmayalım. Bu hepten beceriksizlik olur. Yani Mevla şu sözü söyleyene cennet veriyorum buyuruyorken onu da söylememek acizliği de bırak inatçılık olur bence yani. İnatçılık olur. Allah muhafaza Rabbimizin bütün buyurduklarından Rabbim hissemizi azim eylesin. Amin. Burada dolu deliller, kaynaklar bu konuyu da gündemi gelmişken yerini söyledim size. Değil mi? Efendim 15-16 sayfa güzelce o kıssayı bir okuyun. Hazmedin inşallah. Ve böylece Hazreti Necaşi'nin kıymetini daha iyi anlarsınız. Allah Teala dünyada ziyaretlerini, ahirette şefaatlerini müyesser eyleye. Amin. Allahümme amin. Şimdi şehit askerlerimize de okuyup Ahmet Şahin, Özgür Mutlu, Emre Şahin, Servet Tomak. Yani bunlar var ya, bunlar diğer şehitlerden kat kat üstün şehitlerdir. Niçin? Çünkü bu Fırat Kalkanı operasyonunda haricilerle savaşırlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Daş haricidir. Cehennem köpekleridir. Onlara yetişirsem At ve İrem kavmini peygamberlerin katlettiği gibi ben de onları katledeceğim diyor. Yemin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem yetişirsem katledeceğim diyor. Ve buyuruyor onlara yetişirseniz onlarla savaşın katledin. Çünkü onları katledene çok büyük sevap var. Onların öldürdüğüne de şehitlik var diyor. Yani bunların şehitliği herkesin şehitliğine benzemez. Ve düşünüyorum da herkese de nasip olmaz bu. Hariciler tarafından şehit olma meziyeti ve fazileti kolay kolay her efendim güvenlik görevlisine de nasip olmaz. Bunların mertebesi azimdir. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle özel bildirilmiştir bunlar. Bunlar herkese bu şehitlik nasip olmaz. Tabii ki askerimiz, polisimiz şehit olmasın. Biz dua ediyoruz. Allah bu işi, DAEŞ'i bitirsin. Fazl-ı keremiyle kahru perişan eyleyip, amin, şu Şia'nın, Amerika'nın, İsrail'in oyunlarını Allah iptal eylesin. Amin. Çünkü bu DAEŞ'i kurduran İran'la Amerika olduğu artık kabak gibi ortaya çıktı. Ehl-i sünnet vatanlarının işgaline sebep olması için yaptılar. Ama Allah ellerine gözlerine bulaştırıp hilelerini başlarına makus eyle ya. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şehitlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nura gark eyle. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, hayırlı uzun ömürlerle, ehl-i sünnet itikadı üzere bütün zürriyetlerini yaşayıp yaşatmak ve cennette cem olmaları nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellim. Şimdi Mevlid ayında olmamız münasebetiyle inşallah önümüzdeki pazar akşamı Mevlid gecesidir, değil mi? Hem pazarı pazartesiye bağlayana denk gelmiştir. Yani 12. gece, 11'i 12'ye bağlayan gece, her sene pazarı pazartesiye bağlayan hakiki Mevlid gecesine denk gelmez. Bazen senelerce denk gelmez. Bu sene gelmesi büyük bir rahmet olmuştur. Seher vaktinde imsaha az bir vakit kala, yani şimdiki işte saat 5:30-6'larda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etmiştir. O saatte yapılan dualar asla reddolmayacaktır. Pazarı pazartesiye bağlayan geceyi salavatlarla ihya edeceğiz. İnşallah. Tabii Halkalı'da mı orası? Çekmece'de mi? Halkalı'da Yahya Kemal Beyatlı salonunda inşallah toplanacağız. Hanım kardeşlerimizi o darlığa, sıkıntıya, yol zahmetine sokmayacağız. Onlara da o gece bir iki ilan yapacağım. Müjdeler vereceğim inşallah onlara özel. Ama gelemeseler de bizimle beraberdirler. Niyetleriyle beraberdirler. Ondan sonra sizleri bekliyoruz. Saat 7:30 gibi program başlayacak inşallah. Kur'an-ı Kerim tilavetleri olacak. Mevlid-i Şerif kıraati olacak. Ben değil tabii. Türkçe Mevlid de bir miktar okunacak inşallah. Çünkü Süleyman Çelebi'nin çok mübarektir. Türkçe Mevlid de çok feyizlidir yani. Mevlid-i Şerif okunacak ki Mevlid-i Şerif okunan yere giden cennet bahçesine, Ravza'ya gitmiş olur diyor ulemamız, evliyamız. Ondan sonra Şahr-ı Şerif'le efendim Mevlid-i Şerif üzerine okunmuş, Şahr-ı Şerif'le yıkanmış efendim lokumlarımız inşallah sularımız sizlere ihdâ edilecek, hediye edilecek, dağıtılacak inşallah. Allah'ımız maddi, manevi bedenimize, ruhumuza şifa eyleyecek, bereketler verecek. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini kalbimize içirecek inşallah. Bunun için hepiniz seferber olun, gelin. Erkeklerde sorun yok. Sığmayan ayağa kalkarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Dışarıda da 5000 kişilik yer varmış, 10.000 haricinde. Sığarız inşallah. 7:30 gibi ben de orada olacağım inşallah. Öndeki yapılan mevlitleri ise dinleyelim beraber inşallah. Aşırları dinleyelim inşallah. Allah Teala gecemize ulaşmayı ve fazl-ı keremiyle engelleri aşmayı nasip eylesin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle onun Mevlid gecesinde bulunmakta büyük faziletler, büyük eciller. Yani bugün yine bir eser geldi. Devamlı kitaplar geliyor bana koli koli. Eski kitaplar yeni basılıyorlar. Dünyanın her yerinden getiriyorlar. Geliyorlar. Ben de kitapçıları takip ediyorum. O işe de bir arkadaşı görevlendirmişim. Sırf işi o. Bir kitapları kaçırmayalım diye. Rahmetli Bayram Hoca kolilerin başında dururdu. Adam da tırın başında dururdu. Şey, gemi gelirdi konteynerlarla kitaplar. Bir hafta, iki hafta uyumaz, eve gitmez. Ya adam derdi ki Mahfuz abi, ya hocam git istirahat de şey. Ya bazı kitap iki tane çıkıyor, bir tane çıkıyor. Biri gelir alırsa ben o kitaptan nasıl mahrum olayım? Bedava kolileri açar. Ya ben adam tutacağım bunları açtırma. Ya abi adam tutma. Çünkü kitabı alır oradan koyar bir rafa ben bulamam derdi. Şehit Bayram Hoca. Onun kadar kitap hastası daha ben dünyada görmedim. Ben belki ona yaklaşabilirsem ikinciye, üçüncüye belki. yani çok kitap hastasıydı. Sana da alayım derdi. Bana da al derdim. Bana da ayırırdı. E şimdi o vefat edince rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Amin. Şehit hocamızın ilim deryasıydı. E şimdi onun ardından tabii başka arkadaşlar ben koydum. Benim gücüm artık, ben de kalıyordum saatlerce, 10 saat, 15 saat ama şimdi gücüm olmuyor. Kitaplar işte arkadaşlar gönderiyor. Ben de inceliyorum. Bugün yine Kadir Gecesi ile Mevlid Gecesi arasındaki mukayese hakkında 200 sene evvel bir alimin yazdığı kitap geldi. Şu kadar kitap sırf Mevlid Gecesi'nin Kadir Gecesi'nden üstün olduğunu ispat için yazmış. Ve kaç cihetten ispat etmiş. Kaç cihetten ispat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmasa ne Kadir Gecesi olur ne Berat Gecesi olur. Kainatın Efendisi'nin doğumuna hürmet etmeyenler Resulullah'ın sevgisinden hissedar olamazlar. Bu mübarek Mevlid ayında onun muhabbetiyle coşmayanlar, Mevlid okumayanlar, dinlemeyenler, bu merasimlere iştirak etmeyenler, sünnet seneye ittiba etmeyenler, siyerini okumayanlar, bunlarda aşk olmaz, bunlarda sevgi olmaz, bunlarda donukluk olur. Bunlar ben de Müslümanım, peygamberim var mı? Var. İsmini anca söyler ama bu kabirde söyleyebilir mi? Bu zor iş. Çünkü sevgisiz olan imanlar adamı yolda bırakabilir. Bu işin kuralı, en büyük farz sevgidir. Eftalül amal, amellerin en üstünü. El hübbü lillah vel buğdu lillah. Allah için sevmek, Allah için kızmaktır. Allah için sevileceklerin en başında birinci Muhammed Mustafa gelir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böyle ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La yu'minu ahadukum hatta yakuna habbeli min nefsi ve mali ve veledi ve nas ecmaîn. Ben sizden birine malı, canı, bütün insanlardan, anasından, babasından getiriyor işi, canından daha sevgili değilsem o adamın iman etmiş olmaz. Yani bu kadar zamandır namaz abdestliyiz. Bu yolda yaşadık, büyüdük, ölmeye doğru gidiyoruz. Hala bu sevgiden bir nasip alamadan ve imanımızı kemale erdiremeden ölürsek ağlasınlar bize arkamızdan, yazık etsinler bize yani. Çünkü buradan alacağımız, kazanacağımız şey kamil imandır. Bu kamil imanın şartı da Resulullah'ı canımızdan çok sevmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu usta tabii Mevlid gecesine önem vermekten çok büyük şefaat alacaksınız. Mevlid-i şeriflere tazim etmekten. Şimdi sohbetin peşine Mevlid-i şerif okuyacağım, söz verdik. Cuma gecesidir. Ben Mevlid-i şerif kıraat edeceğim. Nefesim dar, göğsüm tıkalı, hastayım ama ne olacak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid'ini okumak efendim benim için zor bir şey değil. Kolay bir şey, bereketlidir. İnşallah okuyacağız. Siz de dinlersiniz. Salavat-ı şerife getirirsiniz. Cuma gecemiz ihya olur. Mevlid gecesini karşılıyoruz değil mi? Birkaç gece kaldı. Mevlid-i şerifi karşılamak suretiyle ihya edeceğiz. Şimdi mesela bugün bu kitap geldi. Ben Eyyü'l Veled'den dersi şey edeyim derdim. Fakat bu kitap geldi. Bidâtü's-sûl fî tafdîlir Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitapta alimlerin sultanı Şeyhül İslam, o zaman Şam'da, Mısır'da, Sultanül Ulema, alimlerin sultanı diye bir zat var. De bakayım adı ne? Sultanül Ulema, alimlerin sultanı. Ariflerin değil. Alimlerin sultanı kim? Mesela bu lakabı bilmeniz lazım. Bilmiyorsunuz tabii ki. İzz ibn Abdüsselam radıyallahu teala. Karafe'de, Kahire'de kabri şerif. İzzüddin Ebu Muhammed Abdülaziz İbni Abdüsselam İbni Ebil Kasim Es-Sülemi Es-Şafi'i. Bu mübarek zat 577'de doğmuş, 660'da vefat etmiş. Hicri 660. Yani kaç sene evvel oluyor? 800 senelik, 700-800 senelik bir alimimiz. Ulemanın sultanı diye geçiniyor. Yani adı öyle geçiyor kitaplarda. Büyük bir zat. Rabbim şefaatle nail eylesin. Efendim, ders okutmuş, çok kitaplar yazmış. Ondan sonra efendim, dünyaya soğuk davranmış. Şafii mezhebinin reisliği ondayken, krallar, padişahlar ayağına gelirken dünyaya itibar etmemiş. Haramlardan sakınmış, iyiliği emretmiş, kötülükten nehy etmiş. Dinde sert durmuş, tavizsiz durmasıyla meşhur. Bütün dünyadan fetvalar, bütün dünya o zaman ona gelirdi. Tenkitçiden korkmaz. Salih İsmail adında bir padişahla arasında meşhur bir hadise oldu. O Fransızlarla anlaştı. Bir anlaşma imzaladılar Fransızlarla diye. O da sinirlendi. hutbede, minberde kralın aleyhine konuşmak. Kolay mı? Minberin üzerinde verdi, veriştirdi. O da onu hapse koydu. Sonra Fransızlara kadar bu haber gitti. Devamlı ibadet ediyor, hapiste Kur'an okuyor. Sultana dediler ki Fransızlar, Frenk gavurları, padişah haber yolladı. Dediler ki bu bizde bir keşiş papaz olsaydı ayaklarını yıkardık, suyunu içerdik dediler. Böyle bir adam var senin hapishanende, sen nasıl adamsın bunu salmıyorsun dediler. Padişah da o zaman onu Mısır'a sürgün etti. Mısır'da çok iyi karşılandı. Ulema, talebe hepsi ayağına geldiler. Amr ibn-i As mescidi var meşhur, ben orada kılmışım. Dualar kabul olur. 80 sahabe orada imam olmuştur. O mescitte hatip oldu, fetvaları üstlendi. Ondan sonra Terhib-i Terhib'i yazan Abdülaziz Münziri Hazretleri, o da ona çok değer verdi. O Mısır'ın yerlisiydi. O misafir muhacir gelince o da ona ikram etti. Ondan sonra hatta derdi ki ben bu zamana kadar fetva verirdim ama İzzettin Hazretleri geldikten sonra fetva makamı ona kalmıştır. Ben daha fetva vermiyorum diye Hafız Münziri fetvadan çekilmiştir. Büyük veliler bunlar, büyük alimler bunlar. Tefsirler, hadisler, bütün ilimlerde efendim. Sonra harplere katıldı, cihatlara katıldı. Allah için meşhur kıssaları var. Yani ilimde, takvada, kendi döneminde ondan üstünü görülmemiştir. Birçok kitabı var. Bizlere hazırlamış, kitaplar bırakmış. Bende bazı kitapları mevcuttur. Basılı olanlar mevcuttur, kitapları vardır. Şimdi bu kitabı yeni geldi. Bu kitabı bugün geldi, Allah Allah. Ben de dedim ki, madem bu kitap bugün ben kitaplara bakarken çıktı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer peygamberlerden üstünlüğünü beyan etme hususunda yazmış. Küçük bir kitap. Bunu bu gece bitirelim mi? He? Desene, mana verip geçersen bitiririz. Çenen durmuyor ki diyorsunuz. Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Size bir şey fayda vermek için konuşuyorum. Vallahi menfaatim yok sizden. Bir şey fayda vermek için konuşuyorum. İlimler kalıcı kayıt olsun diye konuşuyorum. Bu kitapta bazı, bu mübarek, Rabbim kabrini nur eylesin. Amin. Yüksek dereceler kendisine ihsan eylesin. Bu mübarek zat, başta biraz zahiri ilimle çok iştigal etti. Tasavvufla iştigali yoktu. Sonra Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri'nin sohbetlerine gitti. Ya bu neymiş bu tasavvuf dedi ya. Teder efendim sen dediler bu işlere sen de mi böyle hurafetçilere inanıyorsun falan. Ya kardeşim dedi, alimleri topladı. Siz ne konuşuyorsunuz dedi ya. Bunlar dedi Mevla'yı görü gibi konuşuyorlar dedi. Bir sohbete gittim dedi. Az daha Mevla'nın cemalini görecek hale geldim. Ne kadar feyiz bereket buldum dedi. Hangi aliminiz dedi insanları namaza başlatmış, oruca başlatmış. Milyonlarca insanı bu kişi hidayetine vesile olmuş Ebu'l-Hasen Şazeli o zaman. Radıyallahu teala. Sakın bu Evliyaullah'ın aleyhine konuşmayın dedi. O tasavvufa intisabından sonra da çok daha haller kendisine zuhur etti. Derlerdi ben bunların meclisinde ruhaniyet, feyiz, bereket buluyorum. Fıkıh dersine gidiyorum, fıkıhta o feyzi bulamıyorum. Tefsire gidiyorum, o feyzi bulamıyorum. Yani bunlarda farklı bir hal var. Çünkü bunlar Mevla ile arayı bulmuşlar, devamlı Mevla ile beraber olmuşlar dedi. Tasavvuftan da nasibi oldu. Evet. Allah Allah. Başta Muhittin İbn Arabi'nin bir aleyhine konuşurdu. Tabii Muhittin Arabi de imtihandır yani. Allah Teala onu bu ümmete imtihan yapmış. Yani aleyhine konuşan çok çıkar. Öyle konuşurdu. Sonra bir gün İbn Arabi Hazretleri murakabe halindeydi mescitte. Ona da fetva soruyorlar, yanda duruyordu. Birisi geldi dedi, İbn Arabi'ye de çatıyor biraz ama sonra dedi, bu zamanda Evliya'nın reisi Kutbul Aktab kimdir dedi efendim. Hoca, alim diye ona sordu. O da İbn Arabi'yi gösterdi, şurada murakabe yapan var ya dedi. Hem Evliya'nın reisi olduğunu kabul ederdi ama şeriatın zahiriyle ilgili bazı sıkıntılı bir şey millet anlamayacaksa o zaman da bu yanlıştır demek zorunda kalırdı. Çünkü fetva alimleri mecburdur. Bazı Evliyaullah'ın sözlerini herkes anlayamaz ya. O zaman siz bunları dinlemeyin kardeşim demek zorunda. Çünkü dinleyin derse adam çözemeyip helak olabilir. Bu bakımdan haller olmuştur. Evet. Şimdi oğlu efendim kendisinden istemiş. Demiş ki baba demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden üstün olduğuna dair bana bir şey ayetler yazar mısın demiş. Ben de diyor tamam hemen yazarım dedim diyor. Hiç durmadan beklemeden bir şeyler yazdım diyor. İşte o da bir küçük bir kitap haline gelmiş. Şu ayet-i kerimeyle başlıyor. Estağfirullah. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Allah Habibim sana Allah kitap indirdi. Öbür peygamberlere de indirdi. Vel hikmete sünnet indirdi. Hadis-i şerifler. Bak sünnet indirdi. Dikkat et. İndirdi. Hadislerin vahiy olduğunun delili midir? Evet. Bu ayet-i kerime Nisa suresinde, 113. ayet-i kerimesinde. Hikmeti öğretti demiyor. Şimdi öğretti dese ilham da girebilir devreye. Ne buyuruyor? İndirdi. İndirilen ancak ne olur? Vahiy olur. İşte onun için hadisleri inkar edenler Stalin gibi kafirdirler. Stalin gibi. Hiç taviz yok. Allah kitap indirdi, Kur'an bir de hadis indirdi sana. Hikmet sünnettir. Bütün tefsirlere bakın, es-sünnet eder. Hikmet sünnettir. Zaten hadis-i şerifte bunu beyan ediyor. Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misleyi. Bana Kur'an verildi, iki misli de hikmet verildi. Efendimiz'e verilen ne iki misli? Hadis-i şerifler ayetlerden fazla. İki misli de hikmet verildi. Ve allemeke ma lem tekun te'alem. Allah sana bilmediklerini öğretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda, mesela gençliğinde bu vahiylerden önce bunları bilmezdi. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Allah'ın sana karşı olan lütfu, keremi, fazlı çok büyük oldu. İşte bu çok büyük oldudan anlaşılıyor ki diğer peygamberlere lütfetmediği kadar kendisine şeref bahşet. Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid'i niye yazdı? Bu İslamoğlu gibi biri çıkmış 400 sene evvel. 400 sene evvel bile çıkmış. Yani bunun da genetiği var yani. Bu hepten nevzuhur bir adam değil. Geride geçmişte bir genetiği var. Bu adam 400 sene evvel gelmiş Bursa'da Ulu Cami'nde vaaz ediyor. Osmanlı döneminde. Ve dedi ki peygamberler arasında fark yoktur, hepsi eşittir. Efendimiz onlardan üstün değil. Ne konuşuyor? La nüferiku beyne hadimi rusuli. Peygamberlerin arasında ayrım yapmayız. Ya bu ayet imanda ayrım yapmayız. Hepsine inanırız demektir. E üstünlük meselesi öbür ayetleri niye okumuyorsun? Öbür ayetlerinde ne buyuruyor? Allah Resullerinden kimini kiminden üstün kıldığına dair. Menü men kellemallahu Resuller tilke rusulü faddalna ba'dhum ala ba'd. Resullerden kimini kiminden üstün kıldık diyor. Ayet-el Kürsi'nin üstündeki ayet. Sayfanın başında. Orada beyan ediyor. Menü men kellemallah. Her peygamber benimle konuşmadı diyor. İçlerinden benimle konuşanlar var. Yani Musa aleyhisselam var. Adem aleyhisselam var. O da mükellemdir, konuşmuştur. Cennette olması hasebiyle ilk dönem. وَرَفَعَ بَعْضُمْ دَرَجَاتٍ Allah Teala enbiyanın bazısını derecelerle yükseltmiştir. Bu ayette bazısını diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Bazısı bazısından üstün olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra derecelerle üstün olduğu anlaşılıyor. Ne buyuruyor yine? وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّب۪ينَ عَلَى بَعْضٍ O burada yoktur da yani İsra suresine geçiyor. Nebilerden bazısını kimini kiminden üstün kıldık. وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Davud'a zebur verdik, bir seçkinliktir. Dört büyük kitabın verildiği peygamberler farklı oluyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden üstün. Şimdi hepsinden üstün olduğunu diyor birkaç yönden ispat edeceğim. Bu ay Mevlid ayıdır, bundan bahsetmek münasip düşer. Birinci delil, bütün insanlardan ve cinlerden üstündür, efendisidir. Efendi tabiri uygun mudur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Bazı ilahiyatçılar Efendimiz tabirine kızıyorlar. Niye Efendimiz diyorsunuz diyorlar. Yani halbuki efendim, o adama da işte Süleyman Çelebi Hazretleri bu Mevlid'i yazarak o Bursa'daki Ulu Cami'de vaaz eden alim geçinen adama, cahile reddiye yaptı. İşte Mevlid, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan itibaren diğer Miraç Bahri'nden tut, İsra'dan tut, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün üstün vasıflarını zikrederek bu kişiye karşı bir delil olmuş oldu. Osmanlı toplumunda da bu çok tuttu. Değil mi? Bütün Osmanlı'da, evlerde, ocaklarda, her yerde bu Mevlid-i Şerif okunur oldu. Süleyman Çelebi'nin efendim bereketleri, dereceleri gidiyor elhamdülillah. İnsanlar okudukça bir eser bıraktı. Bu feyiz, bereket ulaşıyor. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ene seyyidü veledi Adem ve la fakir. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Bu hadis-i şerif zaten İzzi İbni Abdüsselam kendi kaynak mı? Sultanül Ulema kendi kaynak. Kendi kaynak olmakla beraber tabii bu hadis-i şerifi hakim rivayet ediyor. Hakim duydunuz da. Hakim müstedrek sahibidir. Bukhari Müslüme ilaveleri var. Taberani Efsat'ta zikrediyor. Efendim Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhümadan rivayet ediliyor. Evet. Kainatın efendisi minbere çıktı. Bir gün hamdü senada bulundu. Sonra buyurdu. Men ene, ben kimim? Bütün sahabe dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale naam. Dedi evet. Velakin men ene, ben Allah'ın peygamberiyim. Onu anladık. Ben kimim? Dedi. Kullâ bizzetik ente Muhammed ibn Abdillah ibn Abdülmuttalib ibn Haşim ibn Abdümenaf. Herhalde şeceresini söylememizi soruyor diye zannettik. Bu sefer Abdümenaf dedesine kadar gitmek suretiyle Abdullah oğlu işte falan zatsın dedik. Kale buyurdu. O zaman öğrenin. Ne öğrenin? Ene seyyidü veledi Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Adem oğullarında bütün peygamberler var mı? Zaten Adem Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'dan üstün. Yani tabii Musa Aleyhisselam üstün, İsa Aleyhisselam üstün. Çünkü Adem Aleyhisselam beş ülül azimde geçmiyor. Onların hepsinin efendisi olunca ne oldu? Adem Aleyhisselam'ın haydi haydi efendisi oldu. Ben Adem oğullarının efendisiyim ama velâ fâhr. Bunu iftihar etmek için söylemiyorum. Allah'ın verdiği bir makamdır. Bunu da böyle inanmanız lazımdır buyuruyor. Onun için hadis-i şerifte yine o hadisi devam eder İmam Rabbani bir mektubunda. Âdemu ve men dûnehu tehte livâi. Âdem de ondan geri kalan bütün peygamberler de mahşerde benim sancağımın altında toplanacaklar. Allah Teala bizlere de orada yerler nasip eylesin. Amin. Yani başkaları gibi ben iftihar için söylemem ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kibirden, gururdan, ucubden, fakırdan, iftihardan münezzehtir. Masumdur. Ha biz şimdi bir laf söylesek, kendimizi metheden bir şey konuştuktan sonra ya iftihar için söylemiyorum, durum tespiti için söylüyorum desek bir garantisi var mı? Yok. Sizden biriniz de dese ki ecaba yani ya bu hoca böyle kendini methettikten sonra böyle bir tevazu hareketini yaptı ama baştan da bayağı bir kendisini kabarttı yani ayranını şişirtti, köpürttü deseniz ben size yok öyle bir şey böyle diyen şöyle olur bilmem ne bastırabilir miyim? Bastıramam. Çünkü neden? Benim niyetimi ancak Allah Teala bilebilir. Benim bir şeyi iftihar için söylemem mümkün. Mümkün olduğundan sizin birinizin de düşünmesi mümkün. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de iftihar diye bir kötü huyun olması mümkün değil. Onun için zaten ama yine de buyuruyor ki iftihar için söylemiyorum. Halbuki hiç bunu demesine lüzum yok ama sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hamd sancağı onun elinde. Üstünlüğünün, yüksekliğinin delillerini söylüyor. Ve bi yedi livaul hamd yevmel kıyameti. Kıyamet günü hamd sancağı benim elimde. Livaul hamd sancağı diyorsunuz. O olmuyor tabii. Liva sancak demek. Sancağının sancağı oluyor. Yani hem Arapça hem Türkçe bunlar olmuyor değil mi? Hacer-i Esved taşı oluyor mu? Olmuyor. Hacer zaten taş demek. Olmuyor. Bunlara dikkat edin yani. Bab-ı Selam kapısı mesela. Çok ayıp bir şey oluyor. Bab zaten kapı oluyor. Bab-ı Selam kapısı. Yani kapının kapısı oluyor. Bu da ayıp oluyor. Onun için Bab-ı Selam denir veya Selam kapısı. Değil mi? Hacer-i Esved denir veya işte mübarek taş denir. Esved taş denir. Bu böyle olabilir. Şimdi Livaül Hamd sancağı denir mi? Denmez. Ya hamd sancağı denir ya da livaül hamd denir. Hamd sancağı o gün kıyamet günü benim elimde olacak. Yani peygamberler için bir sancak bana verilecek. Ve la fakir iftihar için söylemiyorum. Yine peşine her seferinde her cümlenin sonuna iftihar için söylemiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban olduğum sana. Cemi'ül enbiya tehte livai. Bütün peygamberler sancağı altında. Ben bu gelmeyecek zannettim. Meğer geliyormuşum. Ve minâ kavlu sallallahu aleyhi ve sellem, âdemu femen dûnehu tehte livâhi yevmel kıyameti ve lâ fakr. Âdem de onun dışındaki peygamberler de hepsi kıyamet günü sancağımın altındadır. İftihar için söylemiyorum. Şimdi bütün bunlar neye delalet ediyor diyor Sultanül Ulema Hazretleri. Vâdîl hasâis tedullu alâ ulû mertebeti alâ âdem ve gayri. Âdem'den tut, bütün evladından çık, hepsinden üstün olduğu kesindir diyor. Bunu bir defa kabul edelim. Ondan sonra geçmişi geleceği bağışlanma meselesi. Şimdi zaten günahı var mı? Yok. Günah nasip olur mu ona? Yok. Masum. Ama yine de Allah Teala ne garantilemiş? Efendim buyurmuş ki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Geçmişin, geleceğin bağışlanmış. Yani şu demek. Habibim, senden bir şey sadır olsa bile faraza bağışlanmış olarak zaten baştan sadır olur. Onun için günah diye bir şey hiç mevzu bahis olmaz. Zaten de sen günahsızsın. Sana ben günah nasip etmedim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla bunu haber vermiş. Fakat burası acayip. Allah Allah. Peygamberlerden hiçbirinin geçmişin, geleceğin garanti af olmuş diye müjde alan bir peygamber yok. Bunu bana yetten sorsanız diyemezdim. Şu anda bu kitapta gördüm. Yeni bir ilim oldu değil mi? Yeni bir, taze bir ilim oldu. Peygamberlerden hiçbirine bu haberi Mevla vermemiş. Çünkü neden? Bunun da delili olarak hadis-i şerif getiriyor. Bukhari'de meşhur hadis, şefaat hadisi. Mesela insanlar mahşerde daralınca, 50 bin sene bunalınca, güneş tavan boyu yaklaşmış, ter göllerine boğulmuş vaziyette kalınca, iğne atsan yere düşmüyor, kıpırdanamıyor ki kimse. Çivi gibi çakılmış herkes, duruyorlar. Bu çok zor bir gün yani. Kime gidelim dediler? Meşhur şefaat hadisi Bukhari'de geçer. Adem Aleyhisselam'a gittiler. Adem Aleyhisselam ne dedi? Ben bu makamın ehli değilim. Kime gidin? Nuh Nebi'ye gidin. Nuh Aleyhisselam'a geldiler. Nuh Aleyhisselam dedi, ben bu makamın ehli değilim. İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İbrahim Aleyhisselam dedi, ben bu makamın ehli değilim. Yani şefaat kapısını açma meselesi. Peygamberlerin şefaat hakkı yok demiyoruz. Var ama başlatma hakkı yok. İşi başlatamıyor yani. Açılış yapamıyor. Musa Aleyhisselam dedi, işte hepsi bir özür beyan etti. İsa Aleyhisselam'a havale etti. İsa Aleyhisselam'a da gelince dedi ki, Muhammed'e gidin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu mahşerde aynen yaşanacak. Ayet gibi sahiptir bu. Bukhari yani. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ene leha, ene leha. Nerede kaldınız ya? O makam bana verilmişti. Makamı Mahmud odur. Bütün enbiyanın gıpta edip imreneceği makam odur. Vesile makamı odur. Ezan duasında istediğimiz atıl vesilete vel fazilete dediğimiz vesile makamı odur. Bu benim hakkım idi zaten. Siz bayağı yine sıkıntı çektiniz buyurdu. Neticede bana geldiniz. Şimdi, eğer o peygamberler günahlarının kesin, yani onların günahları bizim gibi bir günah manasında teşkil eder mi? Etmez. Onların derecesi yüksek olduğu için evlâyı terk etmeleri, evlâyı, daha iyi olanı yapmamaları, terk etmeleri bile onlar hakkında ne oluyor? Sıkıntı oluyor yani. Halbuki biz yapsak onu günah bile değil. Mesela, siz hemen misal istersiniz değil mi? Çok meraksınız böyle misallere. Mesela, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, benim 3 tane yalanım var diyor. 3 tane yalanım var diyor. Ben şimdi size nasıl şefaat edeyim diyor. Gidin Musa Aleyhisselam'a diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam 3 tane yalanı bizim hakkımızda olsa, biz yapsaydık yalan sayılır mıydı? Sayılmaz. Çünkü Mısır'a girdi. Oradaki hükümdar Sare validemizi, hanımını el koyuyordu, koydu da. Fakat Allah dokundurmadı. Onu sohbetlerde anlattım. Bukhari hadis-i şerifinde geçer. Velakin bu senin neyin? Sorduğu vakitte kız kardeşim dedi. Şimdi hanımına kız kardeşim demek yalan mıdır? Yalandır. Ama o hükümdar kız kardeşim dersen el koyamıyor, hanımım dersen el koyuyor. Kanunları, saçmalığı böyle, zırvalığı. E şimdi o da onu bildiği için, hanımının namusunu korumak için kız kardeşim dedi. Buna fetva var mı? Var. O hemen verdiniz fetvayı zaten. Var yani. Hanımı mı şey edelim, elden kaçırtalım yani? E şimdi bunun fetvası var yani, bunu yalan denecek bir yeri var mı bunun? Bu hiçbir yalan değil yani. Ama yine de İbrahim Aleyhisselam, işte burada ben bir evliyayı terk ettim, acaba affolur muyum, affolmaz mı? Ya günah mevzu bahis değil ki affolur mu? Ama yine de İbrahim Aleyhisselam sıkıntıya girdi mahşerde. Bu yüzden. Putları kırdı da bayrama gönderdi. İşte büyük putun başına baltayı sapladı ya. Dediler, men feale azâbi âliyetinâ inne ulemine zâlimîn. Kim yaptı bu zalimi görüyor musun? Biz gittik bayrama, bütün putlarımızı kırdı geçirdiler. Kim yaptı bunu, o ne zalim adammış? Geldiler onu işte buldular. Birisi dedi ki, bunların aleyhine konuşan bir genç delikanlı var. Semi'ne afetten yezkurum yukallu İbrahim. Adına İbrahim deniyor. Gidelim o delikanlıyı bulalım. Geldiler buldular. Üzerine hücum ettiler. Sen mi yaptın dediler. Kale bel fealehu kebiru mâza. Ya dedi, balta kimin elinde? Sırtında. Ha şu büyükleri yapmış dedi ya. Feselû minkânü yantıkûn. Konuşabiliyorlarsa sor ona. De ki siz bizim ilahımızsınız. Sizi kim kırdı geçirdi? Hem ilah oluyor hem kereste gibi paramparça oluyor tahtalar. Ondan sonra geliyorsun soruyorsun sana kim bunu yaptı diyemiyor. Yani bu gibi meseleler oldu. Bunlar evliyayı terk oldu. Çünkü orada canını müdafaa meselesi, onu öldüreceklerdi. Bu noktalarda evliyayı terk ettim diye azimetle amel etseydi, dikine gitseydi, direkt deseydi, ben yaptım, ne yapıyorsun, ne yapacaksanız yapın falan filan. Ha burada evliya olan o muydu? O da belli değil ama evliyayı terk diyelim buna. Onun için peygamberler hakkında günah tabirini sakın kullanmayın. Zelle diyordum ben, evvelki yazdığım kitaplarda falan. Zelle lafı, ehli sünnet bazı alimlere göre zelle var. Zelle bir ufak ayak kayması gibi. Fakat sonra gördüğüm kitaplarda son kararım şudur ki, ehli sünnet alimlerini devamlı okuduğum için zelle de demek uygun değildir. Zelle de demek uygun olmadığından burada son noktayı koyarsak, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkması yasak ağaçtan yemesinden itibaren o konuyu şey, Kur'an-ı Kerim dualarında Adem Aleyhisselam'ın duasında koydum. Orada bir izahat var yani bakabilirsiniz. Fihristen bulursunuz. Adem A harfinden çıkar. Şimdi sayfayı ezbere bilmiyorum. O konu orada var ama daha sağlam görüş benim de içime yani kanaat getirdim ki zelle demeyelim, hata demeyelim. Ne diyelim? Evlâ'yı terk. Ha içtihat hatası başka. İçtihat hatası denebilir. Çünkü içtihat hatasında zaten bir sevap var. İçtihat hatasını bahsetmiyorum. Normal yaşanan olaylarda hata demeyelim. Günah haşa zaten diyemeyiz. En nihayetinde zelle bile demeyelim. Ne diyelim? Evlâ'yı terk. Yani Davud Aleyhisselam ağladı 40 sene işte. Onunla ilgili bir mesele var. Nedir o? İşte uyduruyorlar Yahudiler. Davud Aleyhisselam'ın aleyhine ne iftiralar ne iftiralar. Kur'an-ı Kerim'de de Sad suretine geçiyor bu mesele. Yazdığımız mealde Efendi Hazretlerimizle buna temas ettik. Sad suresinde geçiyor. Ama burada ne var? Evlâ'yı terk. Yani neymiş? Bir kadınla bir komutan nişanlanmış. Davud Aleyhisselam nişan üstüne nişana gitmiş. Şimdi bizim ümmette nişanlı kıza ikinci defa başkası tarafından nişan götürülmesi mekruhtur. La yahtub ahadukum ala khitbati ahi. Sizin biriniz kardeşinin nişanı üzerine nişana gitmesin. Burada mekruh. O ümmette mekruh değildi. Davud Aleyhisselam'ın şeriatında nişanlıya nişan götürmek yani 40 kişi ister bir kişiye verirler. O da nişan götürür, bu da nişan götürür. Şu anda bizim dinimizde mekruhtur, yakışmaz. Fakat o şeriatta mekruh bile değildi. Davud Aleyhisselam da böyle birine nişana gitti. Yani kendisi için istemeye gitti. Evlâ'yı terk oldu. Tabii bundan dolayı 40 sene ağladı. 40 sene ağladı. Yani şimdi bunları hesap ettiğimiz zaman onların makamları yüksek olduğundan dolayı. Bizim için böyle bir şey haram değil, günah değil, ağlanacak bir şey var mı? Bizim gibi biz içki içsek de ağlamıyoruz. Zina etse de ağlayan yok. Faizleri yetse de yutsa da ağlayan yok. Hiç ağlayan gördünüz mü tevbe ederken? Hiç ağlayan yok. Ya diyor nasıl olsa diyor tevbe ettim, geçmişi de sildirdim diyor. Bu zamana kadar da yaptığım yanıma kar kaldı diyor. Tövbe ya Rabbel Alemin. Bu mantıkta kafasız adamlar var. Öyle mi diyeyim? Mevzu bu. Şimdi burada nereye geldik? Şimdi peygamberler niye diyorlar ki biz bu makamın ehli değiliz, gidin ona gidin, ona gidin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderiyorlar. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer onlar geçmişlerinin ve geleceklerinin meccanen kapatıldığını, dosyalarının temiz olduğunu kesin bilselerdi, nefsi nefsi beni kurtar, beni kurtar demezlerdi. İbrahim aleyhisselam bile mahşerde ne diyor? Beni kurtar, başkasını istemem. Nefsi nefsi. Bir tek ümmeti ümmeti diyebilen Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimi kurtar. Çünkü neden? Kendinin kurtulduğunu kesin biliyor. Ondan başka enbiyaya bu garanti verilmemiş buyuruyor. Alimlerin sultanı söylüyor yani burada. Ondan sonra ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ene evvelü şafi'in ve evvelü müşeffa'in. İlk şefaat edecek mahşerde benim, kapıyı açacak benim, şefaati ilk kabul edilecek olan da benim. Hiçbir peygambere bu makam verilmiş mi? Verilmemiş. Peki. Ondan sonra her peygambere makbul bir dua verilmiş. Ama o da sıkışınca makbul dua şöyle. Ve kul nebi mücab. Her peygamber her halükarda makbuldür. Ama bir dua hakkı verilmiş anında göğü yere indir dese iner. Bir dua verilmiş. İki yok. Bütün dualarını kabul ederim. Vakti saati bekler. Ama bir dua vermişim anında vuku bulacak. Her peygamber bunu dünyada kullanmış mı? Kullanmış. Musa aleyhisselam denize dayanınca Firavun arkadan yetişecek diye kullanmış. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken kullanmış. Her peygamber de Salih aleyhisselam işte darlanınca Lut aleyhisselam ümmetine beddua etmiş. Nuh aleyhisselam dünyayı tufana gark etmiş. Hep bu duayı kullanmışlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben likulli nebiyin davetün, her nebiyinin makbul bir duası var ama fevridü en ehtebe daveti şefaaten li ümmeti yevmel kıyamet. Bukhari ve Müslim hadisidir. Ben çok sıkıştım. Taif'te taşlandım. Ayaklarım kana bulandı. Başım yarıldı. Uhud muharebesinde neler çektim. Az daha ölüyordum. Ondan sonra ümmet mahvoluyordu. Hendek muharebesinde Medine az daha talan oluyordu. Yani bunlar çok büyük olaylar. Diğer peygamberlerin hayatlarında mukayese edilip böyle durumlar olsa o duayı kullanırlar. Çünkü çok büyük sıkıntı bunlar. Medine gidiyor çünkü. Yani Hendek'te bu iş aşılsaydı Medine yağmalanmıştı. Yani bitmişti. Ondan sonra Bedir öyle. Ki ne kadar dua etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o tek duayı kullanmadı. Çünkü ben diyor kıyamet günü ümmetin buna çok muhtaç olacağını biliyorum. Kendi darlıklarımı, sıkıntılarımı çekiyorum, göz ardı ediyorum. Kıyamet gününe bu duamı saklıyorum. İşte o bir dua ile kurtulacağız hepimiz inşallah. O bir dua var ya, bir dua. Anında görüntü. O mahşerde dara düştüğümüzde acımaz mı bize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Ya bu peygambere sallallahu aleyhi ve sellem düşman olmanın ne manası var? Üç Muhammed diye kitap yazmanın ne manası var? Şefaatini reddetmenin ne manası var? Bunlar bu Çay TV'yi meğer mesken tutmuşlar. Bu Çay TV bunlarınmış. Bu bayraktarınmış. Bayraktar bayraklının mı neymiş Çay TV? Sakın bak, çay çorba takılmayın bak. Zokayı yutarsınız çay çorba derken. Ben o koyuncu moyuncuyu zannediyordum. Meğer bunlar devamlı çıkıyorlarmış. Ben haberim yok. Bayraktar, Aziz Bayındır, İslamoğlu hepsi bu hafta, geçen hafta da şefaat inkar etmişler. Varsa demişler, Diyanet Reisi hakem olsun, çağırsın, hepimiz gelelim, ispat edin. Bir şeyler, bir şeyler olmuş yani. Ben hoca efendilerinden duydum. Yahu sen ne zorluyorsun? Sana şefaat zaten yok be kardeşim ya. Rahat ol, yok şefaat sana ya. Yok sana ya. Şefaat bizim gibi garibanlara inşallah. Aşıklara, sevgililere, muhiplere inşallah. Ey gidi şefaat. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, şefaati yevmel kıyameti hak. Kıyamet günü yardımım haktır. Femen le mümin be alem yekum min ehliya. Zaten Ravza'da da yazıyor yanındadır. Sahih hadis olmasa Vehhabiler kaldırır yani. Vehhabiler bile dokunamıyor o hadise. Vehhabiler şefaati kabul eder. Ahirette kabul eder. Dünyada öldü ya, öldükten sonra şefaati şu anda yok derler. Onlar da bir sıkıntı tabii. Ama hiç olmazsa ahiretteki şefaati kabul ederler. Çünkü ayet hadis var yani. Bunlar Vehhabi'ye rahmet okutur. Ya bunlar çok fena ya. Bu bizim Türkiye'deki kafa, samimi söylüyorum, 1,5-2 milyar İslam alemindeki bütün dalalet fırkalarını toplasanız bizimkiler ağır basar. Yani Pakistan'da da bozuk vardır, Hindistan'da da şaşık vardır. Her yerde bir bozuk vardır. Ama bizdeki kadar Adem Aleyhisselam'a baba var diye kimse demedi bugüne kadar. Baba bulan yoktur. Meryem validemizde çift cinsiyet var diyen yoktur. Mehmet okuyan gibi. Bulunmaz yani. Bu Türk milletinde böyle bir özellik vardır yani. Ya ileri ya geri yani. Acayip bir millete çattık ya. Geçmiş alimler böyle bir şey hayatlarında akıllarından geçiremezler. Bir tanesi düşünmez ki yarın böyle bir adam çıkacak, ona da millet hoca diye, Müslüman diye bakacak. Bu lafı diyene millet Müslüman diye bakar mı? Adem Aleyhisselam'ın babası var. Ama bakıyorlar. Ne hale kaldık ya. Helak olan helak olacak. Biz ne yapalım arkadaşlar? Biz ne yapalım? Biz hakkı söylemeye devam. Şimdi ben istedim ki şefaatimi ümmetime ayırayım. Yani ahiretteki şefaati konuşuyor. Onlar tabii bunu reddediyorlar. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları yine acıyacak onlara. Havz-ı Kevser'den içirmek isteyecek. Melekler kovacak. Diyecek ki hadis sahihtir. Onlar da benim ümmetlerim, gelsinler içireyim. Ciğerleri patlamış diyecek. Melekler diyecekler öyle yok. Sen çok merhametlisin ama bunlar senin arkandan dinde reform yaptılar. Sen biliyor musun neler ihdas ettiler? Ne bidatlar, hurafeler, reformlar dinde icat ettiler. Bunların bu havuzdan nasibi yoktur diyecekler, kovacaklar onları. Allah kovulanlardan eylemesin ya Rabbi. Evet, yine önemli bir mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına kasem. Şimdi Allah Teala hiçbir peygamberin hayatına yemin etmemiş, ömrünü hayatına. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet varid olmamış. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkında ne buyurmuş? Le'amruke Habibim, senin ömrün, hayatın ve yaşaman ne olsun? Benim yeminim olsun. Senin hayatına and içerim diyor. Kim diyor bunu? Allah-u Teala. Kimin hayatına and içiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrü hayatına and içiyor. Böyle bir şey var mı ya? Onun için bu da onun hayatının şerefine, izzetine, o yemin eden zatın ona ne kadar itibar ettiğine delalet eder. Kainatın Efendisi'nin o 63 senelik hicri hesap bu tabii. Miladi de 61 yaşında vefat. 63 senelik hayatındaki o bereketler, özel bereketler, umumi bereketler 23 senede 114 bin sahabe yetiştirmek ve bütün dünyaya İslam'ı neşretmek 23 senelik hayatında hiçbir peygambere böyle bir bereket nasip olmamıştır. Nuh Aleyhisselam 850 senede, 950 senede bir rivayet 8 kişi Müslüman etmiştir. Onun için Kainat Efendisi'nin bereketleri, hayatının bereketi çok olduğundan Mevla ona yemin etmiştir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra güzel toplamış değil mi? Sultanül Ulema Hazretlerimiz. Mevla ona nida ederken farklı davranmıştır. İsimlerinin en güzeliyle, vasıflarının en üstünüyle nida etmiştir. Mesela ya yüven nebi, ey o nebi zişan, ya yüven rasul, ey benim rasulü belçin peygamber. Başka peygamberlerde bu hususiyet sabit olmamıştır. Hatta Kur'an ayetlerine baktığımız zaman hepsine ismiyle nida etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ya Muhammed diye bir nida yoktur, ya Ahmet diye bir nida yoktur sallallahu aleyhi ve sellem. Hep ya yüven nebi, ya yüven rasul, ya yüven müddessir, ya yüven müzzemmil, hep iltifatlı. Ama diğer peygamberlere ya Adem, ey Adem, üskünen ve zevcükel cennet, eşinle cennete yerleş. Ey Adem ismiyle. Ya İsa ibn Meryem. Ey Meryem'in oğlu İsa, üzkür nimeti aleyk, nimetlerimi hatırla. Ya Musa. İnni ene Allah, alemlerin Rabbi benim, sana nida ediyorum. Ey Musa. Ya Nuh. Ey Nuh nebi, ihfidu selamim minna. Selametle gemiden in. Ya Davud. Ey Davud Nebi, inna cealnâki halifeten fil ard. Biz seni yeryüzünde halife yaptık. İsme bak. Ya İbrahim, kad saddekte rüya. Rüyayı tasdik ettin, oğlunu kurban ettin. Ben de kabul ettim. Ya Lut, ey Lut. Ya Zekeriya, inna nüveşşiruk. Seni çocukla müjde. Ya Yahya, ey Yahya. Hudil kitabe bi kuvve. Kitabı sağlam tut. Gördünüz mü? Bütün peygamberlere hep neyle hitap geldi? İsimleriyle. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle geldi mi hiç? Ne diyor? Ya yor rasul, la yahzunke allazina yusari'una fil kufr. Ya yor nebiyyu cahidil kuffara vel munafiqina. Vaghlud aleyhim. Bu da çok önemli bir mesele, biliyor musunuz? Şimdi bir insan, şuradaki insanlar içerisinde birine adıyla hitap ederse, Ahmet demekle, efendim ona bir vasfıyla nida etmek. İşte efendim, adama şimdi adıyla Ahmet dersen, şey oluyor, terbiyesizlik oluyor, komiserim dersen, sayın kaymakamım dersen, sayın bakanım dersen, değil mi? Ama sen adama öbür türlü desen ki, Mehmet dersen, biraz milletin içinde o da çok mahcup oluyor, ayıp oluyor, öyle mi? Onun için, eğer sıfatıyla nida edersen, o ne olmuş oluyor? Senin ona değer verdiğinin ifadesi oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, bu bakımdan da, diğer peygamberlerden üstün oluyor. Çünkü tazimin delili oluyor. Bir abdi diye geçiyor kuluna. Sübhanellezi esra bi abdi. Kulunu gece götürdü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa diyor. Elhamdülillahi lillezî enzele alâ abdil kitâb. Kuluna kitap indiren Allah'a hamdolsun diyor Kehf suresinin bidayetinde. Bu noktalarda da yine kuluna demesinde de şeref var mı? Çok büyük şeref var. Çünkü bu ne olmuş oluyor? Herkes Allah'ın kulu ama Allah ona bana kulum diyor mu acaba meselesi var. Ama ona kulum diyor. Ne demek? Özel kulum demek. Yani Allah'ın kulluk mertebesi, ubudiyet, Allah'ın kulluğu olma mertebesi en üstün mertebedir. Mevla kulluğuna kabul etmiş. O sıfatı zikrediyor. Evet. Böylece devam ediyor. Bir mucizesini daha okuyalım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer enbiyadan üstün olduğun delili, her nebinin mucizesi bitti, tükendi. Şu anda Musa aleyhisselamın asası iş görüyor mu? He? Salih aleyhisselamın devesi iş görüyor mu? Değil mi? Diğer peygamberler, buna kıyas edelim. Hepsinde bir mucize mutlaka var idi. Fakat bu mucizeler bitti, tükendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesine çok, binlerce mucizesi var. Mucizesi sadece Kur'an'dır demek çok tehlikeli bir sözdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayın yarıldığından bahsediyor. Bunlar onu inkar ediyor bu İslamoğlucular. Ben şakkal kamer, ay yarıldı diyor. Ayette söylüyor ay yarıldı diye. Bunlar diyorlar ki efendim, kıyamete yakın ay yarılacak. Yani kıyamet koparken. Ya kıyamet koparken yarılmasına yarıldı der mi? Zaten iktarabeti saati, kıyamet yaklaştı diyor. Yaklaşmışken oldu bu, kıyamet alameti olarak ve şakkal kamer buyuruyor. Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ay yarılma mucizesi kaldı mı eseri? Kalmadı, şu anda ay yarık değil, değil mi? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha birçok binlerce, 3-4 bin mucizesi sayılıyor. Delail-i Nübüvve kitapları sırf bunları konu eder. İmam Beyhakî'nin var, 7 cilt herhalde hatırlıyorum ben de. Ebu Nuaym İsbahani'nin var. Daha birçok ulemanın peygamberliğin mucize ve delilleri kitaplarımız var. Buralarda birçok hadis-i şeriflerde sahabe-i kiramın gördükleri mucizeler var. Öyle mi? Hasta okuduğundan, mübarek tükürüğünden, yani Dürr-ü Meknun kasidesi, bunlardan bazılarında İmam-ı Azam Efendimiz anlatıyor. Benim Dürr-ü Meknun kasidesi var kitabım. Sonra onun şerhi var. O şerhte bayağı bir mucizeler İmam-ı Azam Efendimiz beyan ediyor şiirlerle beraber. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ediyor. Ya seyyide s-sadati ci'tuke kâsıda. Ercu rıdâke ve ehtemî bihimâke. Ey efendilerin efendisi. Ben niyet ettim senin huzuruna kasıtlı geldim. Senin rızanı, hoşnutluğunu umuyorum ve senin koruman sahana sığınıyorum diyor. Koca İmam-ı Azam sana sığınıyorum diyor. Değil mi? Yine şiirlerinin sonunda orada met ediyor. 50 küsur beyt. Bu beytlerin her birinin şerhini yaptık. Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhi. Bu şerhte mucizelerden bayağı var. Kaynaklarını da söyledim. sırtlarının konuşmasından tut. Değil mi efendim? Gözünün, gözü akan sahabenin efendim gözünü takmasından, kolunu takmasından vesaire mucize, miracından, israsından hepsini beyan ediyor. Ve diyor Ebu Hanife'nin senden başka şefaatçisi yok diyor. اَنَا طَامِعُمْ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَب۪ي حَن۪يفَةَ فِي الْاَنَامِ سِوَاكَ diyor. Cömertliğini bekliyorum, ne olur diyor. Ebu Hanife'nin senden gayri kimi var ki diyor. Onun için müştehit oluyor, adam oluyor değil mi? Öbür türlü böyle üç Muhammed var, hangisi falan. Ben de öyle fazileti yok, meziyeti yok, öbürlerinden üstün değil falan dersen müştehit olabiliyor musun? İmam olabiliyor musun? Arkanda sana uyan insanlar Allah nasip ediyor mu? Ebter oluyorsun, gidiyorsun. Hayırsız, bereketsiz kalıyorsun. Ama İmam-ı Azam niye oluyorsun? Benim senden gayri kimsem yok diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oldu Ebu Hanife radıyallahu anh. Melekler bu kasideyi okuyorlar. 70 bin melek iniyor her sabah. 70 bin melek çıkıyor. Ravza-i Mutahara kabri şerifte. Her gün görevli 70 bin melek. Hadis-i şerif var. Ha bu kaside için hadis-i şerif yok. Yine karıştırmayın bak. Yine lafları doğru anlayın. Hadis-i şerif var, 70 bin melek iniyor. Sabah nöbet alıyor, 70 bin melek salavat okuyorlar akşama kadar, akşam 70 bin melek geliyor. Tabii o Ravza'da ziyaret eden, selam edenleri de nasiplerini dualardan alıyorlar. Ama Evliyaullah ne diyorlar? Keşiflerinde, İmam Nesefi'nin tuhfesinde geçiyor bu. Şems-ül Eymme-i Hulvani Hanefilerde çok büyük fıkıhçıdır. Büyük alim veli Şems-ül Eymme Hazretleri'nin beyanlarında İmam Nesefi tuhfesine zikrediyor. Ravza'nın melekleri bu kasideyi okuyorlar. Bu kasideyi mübarek Mevlid ayında, Mevlid gecesinde okusak çok makbule geçer değil mi? Çok fazileti var. Orada neler söylüyor? Oğlundan evden taun kalkar, veba kalkar, bela kalkar, ani ölmez vesaire vesaire sayıyor. Size bir levha şeklinde de var değil mi? Basmıştım evvelce. Çoğunuzda yoktur belki ama orada faziletlerini de altında yazmış idim. Evlerinizde bulunmasına dahi bereketleri var. Tabii kitapta da, kitabın içinde de bulunuyor. Ayrı dava. Ama okumakta fayda var. İnsan devam ederse çok himmet geliyor. Çok şefaat geliyor. Çok işlerini bu Dürr-ü Meknun kasidesiyle müşkillerini çözenleri gördüm ben. Çok sıkıntı atlattılar yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den himmet istemek meselesi olduğu için. Özellikle cuma geceleri, mübarek geceler veya pazartesi yani. Pazarı pazartesi bağlı. Mevlüt ayı münasebetiyle okunmasında faydeler mülaza edilir yani. Mahabbete vesile olur, sevgiye vesile olur. Şimdi bütün peygamberlerin mucizeleri kendileriyle beraber bitti, tükendi, gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'in evinde ne yaptı? 3 kişilik yemekle 1500 kişilik orduyu doyurdu. Ondan sonra da dedi ki Medine'de kıtlık var, herkese dağıtın dedi. Ondan sonra parmağından tabii sular çıkması, 1500 kişi abdest almadı. Onlardan da bazıları gelecek. Ama şimdi bu mucizelerden eser var mı şu an? Yoktur. Ama en büyük mucizesi diyelim. Tek mucizesi demeyelim. En büyük mucizesi hangisidir? Hazreti Kur'an mucizesidir. O da kıyamet gününe kadar baki kalacaktır. Şimdi yani böyle bir şey var mı ya? Hazreti Kur'an'ın acayiplikleri bitmez buyuruyor. Hakikaten acayiplikleri bitmez. Ne kadar uzaycılar araştırsalar yine geliyorlar Kur'an'da kendi buldukları noktada bir delil buluyorlar. Yerciler araştırsalar, arkeoloji araştırsalar bir noktaya geliyorlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiklerinden bir meseleye geliyorlar. Bütün dünyanın ilimleri, Kaptan Kusto gidiyor denizin ortasına, iki denizin birleştiği yeri buluyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de olduğunu duyunca Müslüman oldu diyorlar. Yani Hazreti Kur'an'ın daha da bundan sonra işte ay sistemi, güneş sistemi, kıyamet kopmasından evvelki vakaler, kıyamet kopacağı zamanda güneşin dürülmesi, ayların, yıldızların dökülmesi vesaire vesaire. Bunlar önümüzdeki günlerin konularıdır. Bunları tabii astronotların, astronomilerin, bilginlerinin keşfetmeleri mümkün değil. Ama Hazreti Kur'an'ın acayip bilgileri çıkmaya devam ediyor ve devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de ilgili yeni kitaplar da geldi bana. Tabii onlara da vakit bulup bakamadım. İ'caz-ı ilmi. Yani bir çocuğun, ceninin, anne rahmindeki yetişmesinin etvarı ve ahvali ve şekilden şekile yani geçişi Daha ultrason, multrason birkaç sene evvel çıktı yani. Birkaç sene dediğim 50 olsun. 100 olsun ne fark edecek? Bakın 1400 sene evvel çocuğun yaratılışındaki bütün tavırdan tavıra geçişlerini Kur'an-ı Kerim açıkça beyan ediyor. Yani sırf şu ayetler bütün dünyanın Müslüman olmasına yeter artar. Sırf çocukla ceninle ilgili ayet-i kerimeler. Ve öldükten sonra dirilmeyi de inanmalarına yeter. Ve bu peygamber haktır. Bu böyle olmasa 1400 sene evvel şu anda bütün görüntülerle sabit olan olayları nasıl anlatacak ya? Bunu bile düşünen yok. Onun için elhamdülillah Allah bize iman nasip etmiş de delil mucize de aramıyoruz da bundan dolayı Rabbimize çok hamd edelim. Ama yani insanlara da bazı mucizelerin beyanı gerekiyor. Ama elimizde tek kalan en büyük mucize Hazreti Kur'an'dır. Bu Kur'an-ı Kerim'in mucizesiyle daha çok insanları imana getireceğiz inşallah. Hidayetine vesile olacağız inşallah. Evet. Bu da mucizesinin baki olması, Hazreti Kur'an'ın daim olması da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden üstünlüğüne delalet eder. Çünkü hepsinin mucizesi kesilmiştir. Onun mucizesi devam etmektedir. Allah kıyamete kadar baki eylesin. Bizleri de ona hadim eylesin. Evet. Burada diğer bazı konular vardır. İnşallah bir celse daha yaparız. O celsede de burada kaldığımız noktaya işaret edelim. Kağıdı koyalım ama kağıdı alırlarsa ne olacak meselesi var. Unutmam inşallah. Değil mi? Evet. Burada kaldık. Efendim bu mucizelerinden biraz bahsedecek sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygambere nasip olmayan faziletler, meziyetler. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şeydim. Şimdi mevlid kıraatına başlayalım. Çünkü mevlid var ya onun için biraz çok uzatmadım. Hasan Kudu Hoca Efendi dedi ki ya ben bu kadar emek ettim, dergide yazdım Molla Hüsrev Hazretleri'ni sen de hiç ilan etmedin dedi bana. Edeyim mi ilan? He? Molla Hüsrev Hazretleri'nin ikinci malumat efendim halleri, sahn-ı seman medreseleri, ilmi dirayeti, ondan sonra hayırlı eserleri, yaptırdığı işte camileri, çeşmeleri, kitapları, kitaplarının kapaklarını koymuş, resimlerini koymuş. Efendim, Sofular'da Molla Hüsrev Camii'nin eski hali, hepsinin resimlerini koymuş, değil mi? Miratül Usul kitabını koymuş, kendi el yazılarını koymuş. Efendi Hazretleri çok sever. Molla Hüsrev Hazretleri'ne devamlı giderdi Emir Sultan'dan ileri. Bursa'ya giden Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret ederse Emir Sultan'dan biraz yukarı gidiliyor. Orada bir cami-i şerif var. Onun haziresi de arkada biraz tepede. O tepedeki kabri şerifin de en üstünde Molla Hüsrev Hazretleri'nin kabri şerifi. Onun da herhalde daha kabrinin resmi gelmedi. Yani şey var. Ne? Zeyniler. Zeyniler kabristanı. Ben de adını hatırladım. Hayali Hazretleri de orada yatıyor. Çok büyük ulema evliya yatıyor. Efendi Hazretleri buyurdu ki bize bu emredildi yani devamlı ziyaret edeceğiz. Artık hiç ihmal etmeyeceğiz. Fatih'in hocası Molla Hüsrev Hazretleri. Bu yazıda güzel ilimler size anlatılmış. Allah Teala azami derecede istifade etmenizi nasip müyesser eylesin. Amin. Evet. Yani burada tabii daha çok önemli bilgiler var. Hindistan ziyaretleriyle ilgili çok ilimler var. Ondan sonra efendim tesettürle ilgili melgiler var. Vanlıoğlu Hoca'nın. Kadının sesi meselesi var. İslam kızının evlilik kriterleri. Bu da çok güzel bir yazı. 66. sayfede mutlaka okuyun. Evlenecek kızların yani eş seçme meselesindeki İslami hassasiyetler ve sünnete ittibalar üzerine güzel bir yazı. Etkileyici bir yazı. Değil mi? Sahabe-i kiramın efendim bağlılığı bir sahabeden bir kız Efendimiz istemeye gitti ya bir zat için. Annesi dedi o mu istiyor dedi. Ebedi vermem dedi. O kız dedi anne sen ne konuşuyorsun? Resulullah istemeye gelmiş. Artık körmüş, topalmış, fakirmiş. Bakılır mı dedi. Feda olayım Resulullah'a dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o gencecik sahabiye annemizin idraki ve şuuru. Resulullah'a muhabbetin her şeyden üstün gelmesi. Canından ileri geçtikten sonra artık o seni birine istediği takdirde daha yorum yapılabilir mi? Yapılamaz. Bu sana münasiptir dedikten sonra ya ben bunu beğenmedim denilir mi? Denilmez. Bu usta çok güzel malumatlarda yazılmış. Kasten terk edilen namazların kazası. Ömer Faruk Hoca yazmış 22. sayfede kazanın lazım olduğu, mutlaka kaza namazından kılınması gerektiği bu bilgiler inşallah efendim ölüm ve şeb-i aruz herhalde Mevlana Hazretleri'nin vefat yıl dönümü geliyor değil mi? Aralık'ta mı oluyor? Şeb-i aruzları oluyor. Murat Soydan Hoca Efendi çok güzel yazmış. Yani şeb-i aruz bayram gecesi efendim Hazreti Mevlana'nın Mevla ile buluşmasının önemi ve onların ölümü bir yokluk olarak dünyadan mahrum olmak olarak görmedikleri, Mevla'ya vasıl olmak olarak gördükleri bu husus yazılmış. Moğol istilası ve Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Gazi Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, bütün Osmanlı onun bereketleridir yani. Bütün Osmanlı, bütün hayırlar, bereketler Ertuğrul Gazi'nin defterine yazılıyor. O mübarek zat, Osman Gazi Hazretleri'nin babası. Bu Moğol istilasında o ne fedakarlıklar yapmış, ne hizmetler yapmış. Yoksa vatan kalmaz, İslam kalmaz, Müslüman kalmaz. Birileri cihat etmiş, Allah için kendilerini feda etmişler ki bize kadar bu İslam gelmiş elhamdülillah. Onun için onların da hatırlanması lazım, hizmetlerinin takdir edilmesi gerekiyor. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den efendim himmet isteme salavatta koyduk en sonuna. Ahmet Rıfa Hazretleri'nin o çok büyük bir salavattır. Onun kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapısına müracaatta himmet istemek için kuvvetli bir salavat yoktur. En kuvvetlisi budur. 9 sayfa kadar. Tabi sırf Arapçası kısadır Türkçesiyle beraber. İnşallah o salavat-ı şerifeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den himmet istemeyi de ihmal etmeyelim. Halep için isteyelim inşallah. Mesela bir mübarek cuma gecesinde bu himmeti isterken her biri şifa için de geçerli, yani hastalığı olanların hangi ağır hastalığı varsa şifa için bu salavat-ı şerife iki şeyde denenmiştir diyor. Ahmet Rufai Hazretleri, büyük seyit, büyük veli. Bir şifa isteyenler bununla şifa bulacaklar, şefaat isteyenler şefaate erişecekler, himmet isteyenler. Mesela buradaki her salavatın sonundaki müşterek şey nedir? Diyor ki mesela Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah enter Resulü azim seyyidül kevneyn miftahun ve fatihun li ebbab ilmillah. Buraya kadar her salavatın başı değişiyor. En sonları değişmiyor. El müstegâse bike ilâ hazretillâh teâlâ. Biz Allah-u Teâlâ'nın huzuruna müracaat etmek için isteklerimizi ulaştırmak için aracımız olarak senden himmet istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu salavatları duyuyor mu? Hadis-i şerifle sabittir. Ona arz oluyor mu? Babanın adıyla, kendi adıyla dilekçen gidiyor mu? Cuma gecesi olunca özel mübarek kulağına değiyor mu? Ama buradaki salavat tam sayı saymadım. Kaç olduğunu sayanız varsa. Fakat altına manalarını da yazdım. Ahmet Rufa Hazretleri diyor ki hastalığına şifa için bu denenmiştir. Kim bu himmeti isterse hat derdinden kurtulacak inşallah. Ben de okuyayım, siz de okuyun. Şu Halep'in kurtuluşu için bir himmet isteyelim inşallah. Kainat Efendisi devreye girsin sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhaniyeti hazır olsun. Sahabe efendilerimizle beraber, Bedir ehliyle beraber bir girerse meydana ne olur? Esed mi kalır? İran mı kalır? Rus mu kalır? Çin mi kalır? Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Kayyim-i Cevziye, İbn-i Teymiye'nin baş talebesidir. Onun yanlış görüşlerini de neşreden en çok odur. Yanlış işleri var ama Ruh isimli kitabında diyor ki Ebu Bekir Sıddık gibi büyük zatların öyle bir ruhaniyeti vardır ki tek bir başına gelse orduları bozguna uğratır diyor. Orguları bozguna uğratır. Onun için bunlar yani ne İbn-i Teymiye'ye yakışıyor ne İbn-i Kayyim'e. Onlar da bu yeniler her şeyi inkar ediyorlar. Yine eskilerde bir insaf ettikleri noktalar oluyor, çelişkileri olmakla beraber. Onun için ruhaniyetler himmet ederler, imdat ederler. Ruhlar ölmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diridir ve ümmetinin amellerine şahittir. Şahit görgü tanığına derler. İnne arsalnake şahiden. Biz seni şahit olarak gönderdik. Allah buyuruyorsa bizi görmeden nasıl şahit olacak? Onun için her şeyimize vakıf Mevla ona onu vermiş. Onu şahit yapmış. Üzerimize kaim yapmış. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sabah akşam amellerimiz ona arz ediliyor. Onun için bu salavat-ı şerifeyle meşgul olalım. Himmet isteyelim, şifa isteyelim, şefaat isteyelim. Özellikle Halep'e yardım isteyelim. Allah'ımız onun vesilesiyle ehl-i sünnete yardım eylesin. Amin. Sesi biraz açarsam, benim sesim zayıftır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebtedi'ül imlâ bismillâtil aliyyeh. Müstedirran feydal berekâti alâ mâna lehu ve evlâh. Ve usennî bihamdin mevâriduhu sâihatun heniyyeh. Mümtatiyen mineşşükril cemîli metâyâh. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه فأستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. İçinizden de salavata devam edin hiç. Rabıta üzere olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır oluyor. Hem cuma gecesi hem salavat meclisi, mevlid meclisi, mevlid ayı sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَقُولُ وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاسْمُهُ شَيْبَةُ الْحَمْدِ اِبْنِ هَاشِمٍ وَاسْمُهُ عَمْرُ اِبْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةِ اِبْنِ قُصَيٍّ وَاسْمُهُ مُجَمِّعٌ سُمِّيَ بِقُصَيٍّ لِتَقَاصِيهِ فِي بِلَادِ قُطَاعَةَ الْقَصِيَّةِ إِلَى أَنْ عَادَهُ اللّٰهُ تَعَالَى إِلَى الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ فَحَمَا حِمَاهُ اِبْنِ كِنَابٍ وَاسْمُهُ حَكِيمٌ اِبْنِ مُرَّةَ اِبْنِ كَعْبٍ اِبْنِ لُؤَيِّ اِبْنِ غَالِبٍ اِبْنِ فِيرٍ وَاسْمُهُ قُرَيْشٌ فإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وامسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تألقت كواكب الدرية كيف لا والسيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقى فلله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد شؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء فأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه فلله در القائل حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه لم جاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبه معاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية فبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية وصبا كل صب بنسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية فأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية فخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه فتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية فاحتست العوالم من السرور كأس حمياه فبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه فأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله فكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله على الراجحة 9 أشهر قمرية فآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلله در القائل ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء فاتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهوات فأن قد ولد المصطفى وحق الهناء. اللهم صل هذا. وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبرز صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية مؤميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية فأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أم عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. فولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. فقيل ختنه جده عبد المطلب بعد 7 ليال سوية فأولم وأطعم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم فأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ظهر عند ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذوي النفوس الشيطانية ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. فتدلت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم الأنجم الزهرية فاستنارت بنورها بهاد الحرم ورباه. وخرج معه نور نضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من بطاح مكة داره ومغناه. فانصدع الإيمان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوش روان سمكه وسواه. فسقط 24 من شرفات العلمية فكسر ملك كسرى لأهل ما أصابه وعراه. فخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. فغاضت بحيرة سابة وكانت بينها مذان وقم من البلاد العجمية. فجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيعها تلك المياه. وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرجية لم يكن بها من قبل ما ينقع للظمآن لها. فكان مولده صلى الله تعالى عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية. والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأرضعت أمه أياما ثم أرضعت ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافت عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه. فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية. فأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسفة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وماراه. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية فقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندة وحكاه. ثم أرضعت الفتاة حليمة السعدية فكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه. فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية فدرست يها بدر در لبن اليمين منهما ولبن الاخر اخاه واصبحت بعد الهزال والفقر والهوال غنيه فسمنت الشارف لديها والشياه فانجاب عن جانبها كل ملمه ورزيه وطرز السعد برد عيشها الهنيه ومشاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه فشق الملكان صدره الشريف لديها واخرجا منه علقة دموية وزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا فملأه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية فنشأ صلى الله تعالى عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه ثم ردته إلى أمي وهي بي غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية فحباها من حبائه الوافر بحياه وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية فبسط لها صلى الله تعالى عليه وسلم من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدوا ما في الصحابة جمع من ثقات الرواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاة وحملت حاضنة أم أيمن الحبشية التي زوجها صلى الله تعالى عليه وسلم بعد من زيد بن حارثة مولاه فأدخلت على عبد المطلب فضمه إليه ورق له أعلى رقية فقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخم بخل لمن وقره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفس لبيه فكثيرا ما غدا فاغتذى ماء زمزم فأشبعه وأرواه فلما أنيخت بفناء جدي عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق وأبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية فقدمه على النفس والبنين ورباه فلما بلغ 12 سنة رحل به إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه فقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه فقد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أبواه فإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية فبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه فأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه ويقوم بما عناه فنزل صلى الله تعالى عليه وسلم تحت شجرة لدى صومعة نسطورة راهب النصرانية فعرفه إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه فقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه وتوخاه ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق وعزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسفة في علية فملكان على رأسه الشريف من ضح الشمس قد أظلا وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه إليه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله إلى البرية فخطبته لنفسها الزكية لتشم من الإيمان به طيب رياه فأخبر أعمامه بما دعت إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال وحسب كل من القوم يهواه وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى بمحامد سنية وقال وهو الله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه سراه فزوج منه عليه الصلاة والسلام أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكلنا أراد رفعه ورجاه فعظم القيل والقال وتحالفوا على القتال وقوية العصبية ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب واناه فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين فكلنا نقبله ونرضاه فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليه فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقاه فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البنية فوضعه صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما كمل له صلى الله تعالى عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحماه وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح ضاء سناه وإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوى البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافى Ve zâlike yevmel isneyni li seb'a aşrate halet min şehril leyletil kadriyye. Ve semme kvalun li seb'in evli arba'in ve aşrine minhu evli temanin min mevlidi illezî bedâ fîh bedru muhayyâh. Fekâle lehu ikra. Fekâle mâ ene biqâriyin fekattavu gattaten kaviyye. Sümme kâle lehu ikra. فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَغَطَّهُ ثَانِيَةً حَتَّى بَلَغَ مِنْهُ الْجَهْدَ وَغَطَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَغَطَّهُ ثَالِثَةً لِيَتَوَجَّهَ إِلَى مَا سَيُلْقَى إِلَيْهِ الْجَمْعِيَّةُ فَيُقَابِلَهُ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَيَتَلَقَّاهُ ثُمَّ فَتَرَى الْوَحْيُ 3 سِنِينَ أَوْ 30 شَهْرًا يَشْتَاقُ إِلَى انْتِشَاقِ هَاتِكَ النَّفَحَاتِ الشَّذِيَّةِ ثم أنزلت عليه أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبل من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله تعالى بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية فأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن العمة صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه فما زالت عبادته صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزل عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهته ما أمر برفض ما سوى الوحدانية فتجره على مبارزته بالعدامة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في 5 إلى الناحية النجاشية وحدب عليه عم أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاما وفرض عليه قيام بعض الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ففرض عليه 2 بالغداة 2 بالعشية ثم نسخ بإيجاب الصلوات 5 في ليلة مسرى فمات أبو طالب في 15 من 10 البعثة وعظمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 وشد البلاء على المسلمين وثيق عهراه وأوقعت قريش به صلى الله تعالى عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه فأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسن بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذه العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أسري بروحي وجسدي يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابي القدسية وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه فرأى في 2 عيسى بن البتول البرة النقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه فرأى في 3 يوسف الصديق بصورته الجمالية وفي 4 إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه وفي 5 هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي 6 موسى الذي كلمه الله وناجاه Ve fi sâbi'ati İbrahim el-lezî câ rabbehu bi selâmetil kalbi ve husnil taviyyeh ve hafızahu min nârin emrûde ve âfâh. Abdirillâhumme kabrahul kerîm bi'arfin şedîm min salâtin ve teslim. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيما أدناه فما طله حجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بساط الإجلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد إلى مكة في ليلته وصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية وكذبت قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه وقدم عليه في 73 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سراه وهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية ففارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله تعالى عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله من كيدهم ونجاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فقد أذن له في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياط المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثاه وأما غار ثور وفاز الصديق بالمعية فقاما فيه 3 تحمي الحمائم والعناكب حماه ثم خرجا منه ليلة 2 وهو صلى الله تعالى عليه وسلم على خير مطية فتعرض له شراقة فابتال فيه إلى الله تعالى ودعاه فساخت قوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية فسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Buraya kadar şimdi miracı bitirdi. Bütün siyeri takip ediyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Doğumundan itibaren bütün siyeri takip etti. Kendisine iman edenleri beyan etti. İşte 25 yaşına geldi, 35 yaşına geldi, 40 yaşına geldi. Neler vakı oldu hepsini beyan etti. İşte Mevlid kıssası ve Muciz Hayat kitabı bunun şerhidir. Bu okunanların hepsinin manasını veriyor. Manayla kalmıyor. İzah da getiriyor. Şerh de getiriyor. Onu okumuş olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan itibaren hatta yaratılışının ilk nurundan itibaren vefatına kadar olan hatta ahirete kadar taalluk eden bütün meseleleri öğrenmiş oluyor. O mübarek kitap Mevlid, Berzenci Mevlidi'nin şerhidir. Metin tıpatıp tercüme edilmiş, sonra şerhler getirilmiştir. İşte neler okuyoruz burada, manalarını anlasanız iyi olur inşallah. Şimdi bundan sonra Hilye bölümüne geldik. Şemali Şerife ve Hilyesi sallallahu teala aleyhi ve sellem. ثُمَّ مَرَّ بِقُدَيْدٍ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيَةِ فَأَرَادُ ابْتِيَاعَ لَبَنٍ أَوْ لَحْمٍ مِنْهَا فَلَمْ يَكُنْ خِبَاؤُهَا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَدْ حَوَاهُ فَنَظَرَ إِلَى شَاةٍ فِي الْبَيْتِ قَدْ خَلَّفَهَا الْجَهْتُ عَنِ الرَّعِيَّةِ فَاسْتَأْذَنَهَا فِي حَلْبِهَا فَأَذِنَتْ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ بِهَا حَلَبٌ لَّأَصَبْنَا فَمَسَحَ الضَّرْعَ مِنْهَا وَدَعَا اللَّهَ مَوْلَاهُ وَوَلِيَّهُ فدرت حلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملالنا وغادره لديها آية جلية وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا فلا حلوب في البيت تبض بقطرة اللبنية يعني zayıf bir keçi efendim koyun hiçbir sütü yok, bir şey yok, eti yok, ayakta zor duruyor. Dedi, bize bir süt verir misin? Ümmü Mabed annemize dedi ki, olsa biz içerdik. Süt sağacak halimiz yok dedi. Tamam sen getir, Bismillah dedi. Mevla dua etti. İçtiler, yanındakiler içtiler, gelen gidenler işte. Ondan sonra dedi, bu da sana mucize olsun. Koca bir kap süt de sende kalsın. Allah Allah. Sonra kocası geldi. Dedi ki, o evde çadırda yoktu. Bu, bir damla süt yok, bu sana nereden geldi? Dedi şöyle mübarek bir zat bize uğradı, şöyle tarif et. Şemali Şerife, Ümmü Mabed annemizin tarifinden çıktı. فَقَالَتْ مَنْ رَبِّنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ كَذَا وَكَذَا جُسْمَانُهُ وَمَعْنَاهُ فَقَالَ لَهَا هَذَا صَاحِبُ قُرَيْشٍ فَأَقْسَمَ بِكُلِّ أَلِيَّةٍ بِأَنَّهُ لَوْ رَاهُ لَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَدَانَاهُ فقدم المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول وأشرقت به أرجامها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى يعني Medine'ye gelişi de pazartesi günü oldu hicretten hem de Rabiülevvel'in 12'si. Doğduğu gün Medine'ye hicret ettiği gün yine Rabiülevvel'in 12'si. Önümüzdeki mübarek pazartesi. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوعة القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا Bu bahsi özellikle okuyun. Mevlid kıssasında. Şemali Şerife. Mübarek hilyesi. Gözleri, kaşları mübarek. Dişleri. Ağzı mübarek. Alnı mübarek. Hepsini tek anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Çok bereket feyiz bulursunuz Şemali Şerife'de. مُفَلَّجَ الْاَسْنَانِ وَاسِعَ الْفَمِ حَسَنَةِ وَاسِعَ الْجَب۪ينِ ذَا جَبْهَةٍ هِلَالِيَّةِ سَهْلَ الْقَدَّيْنِ يُرَافِيًا ف۪ي بَعْضُ حْدِيدَابِ حَسَنَ الْعِرْن۪ينِ اَقْنَاهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ سَبْطَ الْكَتِفَيْنِ الضَّخْمَ الْكَرَادِيسِ قَلِيلَ لَحْمِ الْعَقِبِ كَثَّ اللِّحْيَةِ عَظِيمَ الرَّأْسِ شَعْرُهُ إِلَى الشَّحْمَةِ الْأُذُنِيَّةِ فبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا وعرقه كاللؤلؤ وعرفه الطيب من النفحات المسكية ويتكفه في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان يصافح المصافح بيده فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصبية ويدراه يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه فكان صلى الله تعالى عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا يدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله ويرضى لرضاه ve yemşi halfe ashabi ve kulu hallu zahri lil melâiketi ruhaniye ve erkebul ba'ira vel ferase vel baglete ve himâran ba'dul mülûki ileyhi ehdâh ve asubu alâ batnil hacara minel cû'i ve kad utiye mefâtihal hazâinil ardiyye ve râvedetul cibâlu ve entekûne lehu zehben feebâh وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقل اللغب ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا أقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وهاهنا وقف بنا جواد المقال عن الاضطراد في الحلبة البيانية فبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإضاح منتهاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه كف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية فأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية فمن واخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه للهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته للمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية وتكفي إخواننا المسلمين في سوريا وحلب كل مدلهمة وبلية وتكفي أهل السنة والجماعة في بقاع الأرض كلها وخصوصا أهل حلب كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتسر لكل منا حصره وعجزه وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ثراه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله ورجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة ورخية واسقنا غيثا يعم سياب سيبه السبسب ورباه واغفر لناسق هذه البرود المحبرة المولدية جعفر من إلى برزنج نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعية ولكاتبها وقارئها ومن أصاخ سمعه إليه وأصغاه وصل وسلم وبارك على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وآواه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة ويتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna hazarna mevlide nebiyike ve saffetike min halkike. Fehfid aleyna bi bereketi hilâhel izzi ve tekrim. Ve eskinna bi civarihi cennâtin ne'im. Ve metti'na bin nazar ilâ vecikel kerîm. Ve ecirna min ikâbikel elîm. Bi fazlike ve cûdike ve keremke ya arhamer râhimîn. Allahümme inna nes'eluke bi cahil Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve bi âlihi ehli s-sıdkı vel vefâ. Ve bi sahbihil ebrâri ve şurafâ. كلنا عونا ومعينا ومسعفا وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخافف والأخطار وتقبل منا ما قدمنا ومن يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم واوصل ثواب ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة فالمولد الشريف زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل منهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين صدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله تعالى عليه وسلم إلى روح من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم وسببهم وجهتهم وأن تعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك نور نازل يا مولانا يا رب العالمين أوصل اللهم ثواب هذه التلاوة منا إليهم واجعله نورا نازلا عليهم وجافي الأرض عن جنبيهم وافسح اللهم لهم في قبورهم مد بصريهم وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك اللهم لهم ولمجاوريهم ولسكان تربهم ولسائر مقابر المسلمين ولنا ولوالدينا وأساتذنا وأستاذ أساتذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق الدعاء علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بدعاء الخير ولعبيدك الحاضرين السامعين ولكافة أهل الإيمان أجمعين فحرمنا على النار فحرمنا على النار فحرمنا على النار فتوفنا مسلمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا رب nice seneler hayırlı uzun ömürlerle sıhhat ve afiyetlerle nice mevlid-i şerif okumalara kavuşmalara yetişmelere muvaffak eyle ya Rab. Elden ayaktan düşürme ya Rab. Kimselere muhtaç etme ya Rab. Şifalarımızı ikram eyle ya Rab. Devamlılarımızı ihsan eyle ya Rab. Allah'ım sıhhatlerle, afiyetlerle, gözümüzle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla, bütün azamızla, aklımızla, ölünceye kadar metalanmak nasip eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem mevlidine bahşeyle. Ya Rab sen fazl-ı kereminle ya Rab. Mevlid-i şerifi devamlı okumak nasip eyle. Kıssalarını takip etmek, ders yapmak nasip eyle. Unutkanlıktan muhafaza eyle. Okuduklarımızı hıfzedip anlatabilmek nasip eyle. Anlattıklarımıza da hidayetler, tesirler halk eyle. Yolunda iyiliği emreden, kötülükten neyeden dostlarına ilhak eyle. Sohbetlerimizi mamur eyle. Bu kardeşlerimizin de dinleyenlerimize kalplerini mesrur eyle. Cümle muratlarımızı şu saatte ihsan eyle. Ne hayırlı muradımız varsa nail eyle. Ne kadar korktuklarımız varsa Habibin hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bizleri azad eyle. Emin eyle. Allah'ım ölene kadar ayağımızı taşa çattırma ya Rab. Başımıza bela vurdurma ya Rab. Biz senin belalarına dayanamayız. Bizi imtihan etme ya Rab. Allah'ım afiyetle müşerref eyle ya Rab. Sıhhat ve afiyetle mücehez eyle ya Rab. Dinle hizmet yolunda çok hayırlı hizmetler nasip eyle. Bol vakitler, boş vakitler, bereketli rızıklar ihsan eyle. Rızkımıza kefil oldun kimselere muhtaç etme. Ya Rab ummadığımız yerden rızıklarımızı irsal eyle. Fazl-ı keremiyle hizmetlerimizi daim eyle. Ya Rab buradaki külliyemizde bitirmek nasip eyle. Daha büyük sohbetleri yapmak nasip eyle. İnsanların kalplerini, kulaklarını kanalımıza tevcih eyle. Sohbetlere tevcih eyle. Batıllardan onları çevir ya Rabbi. İnsanları, bütün dinleyenleri ya Rabbi, bütün kullarının kalplerini, gözlerini batıl ehlinden çevir ya Rabbi. Hakkın sözüne kulak verdir ya Rabbi. Rahmetelli alemin hürmetine ya Rabbi, Halep'e yardım eyle. Şam-ı Şerif'e yardım eyle. Suriye'deki ehl-i sünnete yardım eyle. Irak'taki ehl-i sünnete yardım eyle. İran'daki ehl-i sünnete yardım eyle. Myanmar'daki ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Aktar arzın her neresine zulme uğramış Müslüman kardeşlerimiz, ehl-i sünnete yardım eyle ya. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine acı ya Rabbi. Lütfeyle, kerem eyle ya Rabbi. Bebelere bağışla ya Rabbi. Dedelere bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, garibanlara bağışla ya Rabbi. Tarikat eline, zikir eline bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarını bağışla ya Rabbi. Günahlar yüzünden belalar geliyor. Sen günahlarını affu mağfiret eyle. Bütün ehl-i sünnet kardeşlerimizi şu saatte affu mağfiret eyle. Habibin hürmetine bu beladan halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Okunmuş olan 47 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini, 86 bin salavat-ı şerifeyi, 20 adet 16.641 ya latif. O kadar tesirlidir, anında tecelli eder. 20 kere okumuşlar. 38 adet selam-ı kavlem Rabbi rahim. 1479 kere okunuyor. Mücerrabattır hacetlerin görülmesi, mühim işlerin kifayeti için. Ali Hader Efendi babamız da yazmıştır bunu. 313 Fatiha'dan 110 kere okunmuş. 313 Ayet-el Kürsi 25 adet okunmuş. 41 Yasin-i Şerif 170 adet okunmuş. 4444 Salat-ı Tefriciye 5 adet okunmuş. Bir tanesi bile yangını söndürür ya. Bir tanesi yangını söndürür. Kurban olduğum Allah'ım, kabul eyle ya Rabbi. Kusur küsur olur ya Rabbi. Kulların yanlış okur ya Rabbi. Gaflete düşer ya Rabbi. Affeyle, mağfiret. Ya Rabbi, kabul eyle. Fazl-ı kereminle kabul eyle. Bütün bu zikirlerin, duaların, ayat-ı beyinatın, süver-i celilen hürmetine, katemat-ı şerifenin bereketi, Halep'i halas eyle. Halep'e yetiş ya Rabbi. Ehline imdad eyle. Ya bu şiayı çek ya Rabbi. Başının belasına düşür, geri çek ya Rabbi. Kendi derdiyle uğraşsın ya Rabbi. Bu Esed rejimini kahru mahvu perişan. Bunlara destek çıkanları da helak eyle. Ya Rabbi, bu oyuna gelenleri de helak eyle. Allah'ım, DAEŞ belasını da sarf eyle, def eyle. Allah'ım, ehl-i sünnet Müslümanlara hürriyet ver ya Rabbi, emniyet ver ya Rabbi, selamet ver ya Rabbi. Allah'ım, bir an evvel ya Rabbi, bu ateş, ya Rabbi, bu Yahudi bu ateşi çıkarttı. Şimdi bütün dünya toplaşsa bunu söndüremiyorlar. Ancak sen söndürürsün. Küllemâ evkadû nârul harbi atfâ Allah. Ne zaman Yahudiler bir harp ateşi tutuştursalar, Allah onu söndürdü. Ayetinin müjdesine nail eyle. Bu sefer de yine çıkarttılar. Her sefer sen söndürdün, yine sen söndüreceksin. Okunan ayetü beynatüme, salat tefriciye, ateşten daha süratli yetişir. Bu salavat-ı şerifeler hürmetine, bu mevlid-i şerifler hürmetine, Allah'ım şu mübarek cuma gecesi hürmetine, Allah'ım Rabiül Evvel ayı bereketine, Allah'ım Halep'i ve Suriye'ye Müslümanları bir an önce halas eyle, acil imdad eyle, ya nusretinle teyit eyle. Ya Rabbi, onlara yardımları ulaştır ya Rabbi. Ekmekler ulaştır ya Rabbi. Sularını, ilaçlarını ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bu ablukayı kır ya Rabbel Alemin. Bu ablukayı parçala ya Rabbel Alemin. Ve Müslümanların yardımına bizi yetiştir ya Rabbi. O yola çıkanlara yardım eyle. Yardıma gidenleri koru muhafaza eyle. Ya Rabbi, askerimize, polisimizde ya Rabbi, Fırat Kalkan'daki operasyondaki askerlerimize de yardım eyle, muhafaza. IŞİD belasını ortadan kaldırıp bir tampon bölge, bir güvenli bölgede Müslümanların rahat etmesini nasip eyle. Askerimiz bu işe çalışıyor, muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kadar muhacire bakmamız, milyonlarca muhacire yardım etmemiz ve bu IŞİD belasından bu Müslümanları kurtarmak için şehit vermemiz, dökülen kanlar hürmetine vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ekonomik darbeyi de durdur ya Rabbi. Bir an evvel doları, euroyu düşür ya Rabbi. Sen ya Rabbi, en normal seviyeye indir ya Rabbi. Müslümanların işlerini güçlerini rast getir ya Rabbi. Alışverişlerinde hayır bereketler halka ile ya Rabbi. Ya Rabbi, millete huzur ver, güven ver ya Rabbel Alemin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. FETÖ'nün, PKK'nın bütün uzantılarını kır geçir ya Rabbi. Paramparça eyle ya Rabbi. Güç verme ya Rabbi. İki kişi birleşip konuşacak, anlaşacak hal bırakma ya Rabbi. Gizli bir plan yapacak ve fıs fıs yapacak hal bırakma ya Rabbi. Mecal bırakma ya Rabbi. Hepsini ayan beyan eyle, teşhir eyle. Çıkart meydana ya Rabbi. Ya Rabbi, hükümete de ya Rabbi, yetkililerimize yardım eyle. muvaffak eyle, irşad eyle, ilham eyle, hayırlı müsteşarlar ihsan eyle, şerlilerden zarar verecek kötü istişare verenleri defuref eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremiyle bütün İslam vatanlarında selametler, saadetler, huzur ve emniyetler ihsan eyle. Bu Mevlid-i Şerif ayında yeniden bize rahmetlerini bahşeyle. Alemlere rahmet olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün alemler ondan istifade etmiş. Biz de onun ümmetleriyiz, inanan ümmetleriyiz. Kafirler bile onun hürmetine iyi biçiyorlar, yaşıyorlar. Biz ona iman etmiş, salavat okuyan ümmetleriyiz. Ne olur bizi ona bağışla ya Rabbel. Amin. Allahümme. Salli ve sellim. Ve barik. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyyil ümmi. El habibil alil kadri. El azimil cahi. Ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Enver İbrahim, Şerafettin, Şükrü Esad, Salahattin, Sabri, Cemil, Mehmet, Yunus, Tahsin, Sefer, Celal, Ömer, Nihat, Mahmut, Nuri, Ramazan, Özyan, Fatıma, Halime, Cemile, Beyaz, Ayşe, Kerime, Firdevs, Sevim, Hüsne, Mebruke, Fatime, Hafize, Fatiye, Refahiye, Hatice, meyit ve meyitelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Onları da şu mübarek saatte affeyle, mevlid hürmetine mağfiret eyle. Azapları varsa şu saatte izale eyle. Kabir istirahatlerini nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim sen bize de son nefesten iman-ı kâmil hüsnü hatime ile çene kapamak nasip eyle. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun. Selamun alel murselin velhamdülillahi ya rabbel alemin. Mevlid-i Şerif gecesinde buluşmak üzere Allah'a emanet ediyoruz. Allah Teala Habibinin rahmetlerine gark olarak Mevlid-i Şerif'te içtimağı müyesser eyle. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve ashabî ve şâhid. Ve ilâ ruhu ruhuna imam-ı tarikin efendi babamız Kâsı Aleyhi. İsmet babamız Kâsı Aleyhi. Halînullah Zâhrab Efendimiz. Şeyhülislam İsmail Efendi ve Mâmâ. Fatih Sultan Yavuz. Ve ilâ ruhu âli Yavuz. Ve bu celsede isimleri geçen asker şehitlerimizin meyit ve meyitelerimizin ervâhî için el-Fâtiha.